Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Itt vagyunk, 6 óra után 15 perccel. Nézem a tenisz eredményeket, gyerekek. Közben jönnek már az SMS-ek a falra, hogy mi történt. Hát... Mi csak nem a szép volt, Bali? Vegyes tüzelésű kazánban vagyunk ma reggel egyelőre. Mert bejöttek a tippjeim, de ez a rohadt... ki jön? Edmund nem vitte szettet. A franc vigyel, nem vitte szettet. A Ferrer bejött. Csak nem. Igen, meg az verev is. Igen, Nura nyert. De jó, de azt így alakult. Igen, azt megmondtad, ugye, hogy ő nyerni fog, ez 1,08-as szorzóval volt, szóval ha 10.000 forintot földobta, akkor mindjárt volt egy 800 forintos nyereséged rajta ezen a mérkőzésen. Igen, csak sajnos az a fránya egy szett, amit ígértél Edmundon ki. Edmund nem vett el, sajnos. Nem, elbizonytalanodott egy picit az első szettben, ami egy kicsit szorosabb volt, aztán jött még kettő, ami már nem volt annyira szoros, aztán hazament sírva. Igen. De Ferrer hozta, hát most az mindegy, hogy az ellene föladta, vagy nem adta föl, 3-0 vezetett az első szedben, tehát azt hozta, és Zverev is hozta. Tehát azért nem olyan rossz ez. Nem rossz, nem rossz. A feladós meccsé miért nem fizetnek? Fizetnek. Tehát megteszed a Ferrert, és valaki feladja, akkor fizet. Az a Ferrer nyert. Igen. Persze, hát az hogy ne, hát az megvan. Valaki írta, hogy nem fizetnek azért. Na mindegy. Aha. De hogy nem. Hát végeredmény szempontjából... Nem számít, mi? Nem, hát a Ferrer a továbbító. Tehát az igazából mindegy. Edmund nem vitte el a szettet. Jó, hát minden azért nem jöhet be, gyerekek. Nem, hát. Na jó, de most az elmúlt 6 tippből 6 bejött. Nem. Hát a múltkor tegnap 3. Várjál, tegnapi 3. Tegnap 3-ból 3. Tegnap előtt nem jött be. Na. Tegnap minden bejött. Tegnap volt a csilis, tüdő. A tegnapi az jó volt. A tegnap az telibe. Hát ma, ha valaki szetre játszott tegnap, akkor az Edmund nem vitt el. Igen, a háromos otca volt? Igen, egy háromszoros otc. Igen, sajnos én is közé tartoztam. Megjátszottad Edmundot is szetre? Élőben? Nem, most nem tudtam figyelni az eseményeket. Egy meccs volt, amit figyeltem, és nagyon bizakodó voltam egészen addig a pillanatig, hogy kinek kapcsoltam a telefont, aztán bekapcsoltam a telefont, és kiderült, hogy nyertél. Mert ugye a kettőtök fogadása volt itt a tét, ugye? Sugita! Sugitabban. Azt is hoztam. Azt igen. Mondjuk az nem volt az. Hát figyelj, az olyan ötlet volt, hogy csak néztünk. Hogy de most komolyan. De tényleg nem hiszed el. Tehát amikor hozzá először a saját adogatását, elnyeri a franciának az adogatását a japán, és ő kezd el adogatni. Na itt kapcsoltam ki telefont, meg vagyunk. Nagy pénz. És onnantól kezdve nem nyert semmit. 6-2 lett a vége. Pedig gyönyörű játék volt. Nagyon szépen. Tolta végig az egészet. Mondom, meg vagyunk. Jó van, nem lesz őszinte a mosoly a Holland Balázsnak. Feri a kezembe fog csapni, és megköszöni már az újabb jó tippet. Adok még egy kis lóvét is a nyeremény pénzből, de hát ez nem lesz így. Te vezetsz most egy tízessel, eddig ugye 2-1 a javadra, ami kettőnk fogadásával. Igen, ma 10-re elmentél, egyelítettem, és igen. Most egy tízessel elmentem. Tízessel, úgyhogy még ma egy mérkőzést hát, aki tudunk még szúrni, amit nem annyira ismersz, és akkor arra hát aztán meg már, de utána meg, ha hiába ismerjük, az meg már a következő héten a legjobb 16 között, az meg már 50-50. Szóval ott meg már ugyanúgy ismerjük mindkét nevet majd, de az már onnantól kezdve, hát gondold, ott már van mindenkinek 3-3 megnyert meccse. Hát az már... Szóval akkor megyünk tovább? Persze, most mondjuk a nagyokon kívül azért mondjuk egy Nadal vagy egy Federer, tehát ott rájuk nem nagyon, de azért lehet itt egy kisebbekre még, akik összekerülnek. Hát lehet, hogy a hallgatók, hogy nézem az SMS-ek alapján, lehet, hogy most már a Marokkot fogják választani az UNO-t, de a Police 07-et, illetve bármit csak lehet. Ugye vagyok, arcoskodtam ezzel a Kajmund szettel, simán megmondtam, hogy Monfils nyer, akkor az meg is vagy. Akkor most megint ott vagyok, ahol lennem kell. Na mindegy, de hát a vasast meg megvették kilóra, hogy látom. Hát srácok, tehát ez egyszerűen hihetetlen. Hogy bunda van, gyerekek, és mindenki tudom. Megvan véve kilóra. Hát ugye az Európa Ligáról van szó, a selejtezőben. Európa Liga selejtező, először ugye játszottak ugye a Bejtárnak az otthonában, akkor ott sikerült ott a 81. perc környékén, amikor még 3-1-re vezettek, ott egy picit így megrogyni, aztán 4-3 lett a vége oda, itthon pedig egy gólt nem tudtak rúgni, viszont 3-at kaptak. Tehát 4-et rúgtunk idegenben, és aztán 3-at kaptunk itthon. 3-at idegenben. Az 4-3-ra kikaptunk tőlük, és most pedig 0-3 lett. Ja, értem, tehát ott még az élet volna esélyünk tovább. Egy jó kis 7-3-as összesítése jutott tovább a Bejtár. Hát akkor nem biztos, hogy megvették, akkor nem. Én azt hittem, hogy mi ott rúgtunk hárban, ha ide jöttek, és akkor itt megrúgtak. Na, itt de megrúgtak várjál, hármat, az első meccsen ugye az mégiscsak úgy volt, hogy a 81. percig ott egy 3-1-es teljesen nyilvánvaló továbbjutás volt. És akkor sikerült még bekapni még 3 gólt. Ja, a 3-1-ről lett 4-3? Igen, igen. A 81. perctől, tehát 9-10 perc alatt. És itt, ha meg egy gólt sem. Na de mi van akkor, ha az egészet megmondázod, és tudod, hogy úgyse jössz tovább nagyon. Mi ez? El, vagy mi ez? Az, Európa Liga. Európa Liga. Hát most tudod, hogy nagyon nincs benne még egy körön túl semmi. Aha. Hát, hogy oda lehet adni pénzért? Hát, én nem tudom. Hát azért ez olyan fura, nem? Hát, meg a foci azért nem nagyon értek. Nem állítanám ezt. Meg nem is, tehát nyilván most feltettünk egy kérdést. Mert a továbbítás az Európa Ligában azért ott csengetnek komoly lóvét. Persze, tehát ott fordulónként azért fizetnek. Hát meg a szurkolók most már szerintem késelős hangulatban vannak, így az meccs után, tehát kellett volna valamit teljesíteni. Ők is sajnálom a legjobban. Gondolom 400 ember előtt játszották, vagy azért erre kimentek? 6? 8000? Nem néztem, de hogy szinte biztos vagyok benne, hogy többen voltak. Azért a Vasasnak van egy jó kis magja. Hát igen. Na mindegy, hát sajnáljuk őket. Szóval ez nem a gyereségek napja volt tegnap, János. Nem. Viszont egy jó hír, srácok, a jövő héttől jön a digitális bérlet, már alig várom. Bérlet? Igen, képzeljétek el, hogy a BKK be fogja vezetni a jövő héten, csütörtök péntek magasságában tervezik beizítani a rendszert, a digitális bérletet, tehát ezen túl elfelejthetjük ezek a kis papír alapú, meg műanyagtokban sárguló bérlet szelvényeket, meg a sorvonállásokat, mert hogy az online rendszerükön keresztül is tudunk majd bérletet vásárolni magunkat, legalábbis ugye nyilvánvalóan Budapesten, reméljük majd aztán később a vidéki városokban is lesz, okulva az itteni kellemetlen tapasztalatokból, mert hát biztos lesznek majd fennforgások. Lényeg az, hogy be kell regisztrálnod majd egy rendszerben, és hozzá kell rendelni az úgymond bérletedet, vagy bérletszámodat, a valamelyik okmányodhoz, személyigazolványhoz, diákigazolványhoz, útlevélhez, jogosítványhoz, stb. És utána pedig csak a telefonoddal felmutatni aztán a jegyellenőröknek az aluljáróba, vagy a buszon, vagy akárhol. A dolog kis szépséghibája az, hogy ez netes kapcsolatra szükséged lesz. Hát, de ott a helyszínen? Tehát nem tudsz letölteni valami igazolást? Nem. Na de várjál, nem. Hát van egy úgynevezett pénztárca az iPhone-on. Ahova be tudsz rakni beszállókártyákat, letöltött színházjegyeket, mozijegyeket. Oda nem, ez a wallet, vagy mi az Isten? Az. Van egy ilyen, igen. Van egy ilyen, igen. Nem tudom már hova. Tehát ahhoz neked netes kapcsolat kell, hogy utána te megmutassál valamit. Igen. Miért az ő oldalukra kell felmenni? Nem, ezt lesz egy applikáció, amit letöltesz a telefonodra, és ami az applikációban nyitod majd meg, és akkor ott látod. Ahhoz nem kell net. De kell. Ehhez a formához kell. Ez kell. Okos. Ez kell. Egyrészt, hogy ne lehessen hamisítani, mert ne arról legyen szó, hogy egyszerűen csak letöltesz print screenbe egy képet, rárakod a telefon, azt mutogatod mindig. Itt ilyen mozgó elemek lesznek benne, stb. Pont azért, hogy nehezebben lehessen hamisítani. Úgyhogy ez nem csak ennyi lesz. Később lehet mondjuk annyi, hogy adott esetben te csak mondjuk egy bárkódot fogsz letölteni, de ahhoz meg az kell, hogy az ellenőröknél legyen bárkód leolvasó. Aha. És az meg nem annyi, hogy tölt felmutatod azt, hanem jön a pedig, igen, tegyük egy megfelelő telefonjékat. Jó, mindjárt megvárjuk az adat megérkezését. Megvan, köszönöm szépen, és még csak 300-an vannak. Az úgy elég körülményes lesz. Aha, akkor. Picit egyelőre. Tök jó, nagyon jó a kezdeményezés, én nagyon örülök neki, mert itt nem lehet az, hogy elveszíted a bérletet, illetve ha elveszíted akkor a bérletet, akkor a telefonnak is csókolom. És nálad kell legyen az igazolványod is, amivel beregisztráltál? Nagyon jó kérdés. Nem kell, mert aha, hogy a rendszerben, hogyha regisztrálva van ennek az igazolványnak a száma, akkor azt tudják, hogy ez a tied, független attól, hogy nálad van-e vagy sem. Az megvan, hogy ott áll három rosszul öltözött ellenőr is vakarja a fejét, és próbál belépni az applikációba, és a QR-kódos, bárkódos, edzsekes, leolvasós, összeérintős. Szerintem ez a jól öltözetnek is előtt fog fordulni. Mi a kódunk? Lacika, hold on. Hát igen, szóval, de nem baj, ez jónak tűnik. Hát minden, ami ezen irányba mutat, az is a digitalizáció, és az E felé megyünk, az tök jó. Mert... Én örülök, hogy nem kell majd sorba állni. Én azt hittem, ez egy applikáció kezdődik, meg lenyitod, és akkor ott van. Letöltöd, és ilyen havi bérletet igen, tudsz letölteni. De nyilván már felöltöd ugye a hamisításnak a lehetősége is, azért vannak okos, ügyes srácok, akik pillanat alatt összeütnek egy ilyen kis felületet. De Londonban már rég ezt látod, ott már nem nagyon jegy van. Jön a csávó, és a telefonját érinti oda egy csomó helyre, meg adja oda, és ott van benne a felszállókártya, belépőkártya, jegy, buszjegy, ugye, és a telefont olvassa le. Abban van a havi bérlet. Ez jelen pillanatban egy magyar bank csinálja, vagy egy bank csinálja például Magyarországon, ami mondjuk egy csomó helyen a világban már működő dolog, hogy a telefon számládra terhelve tudsz vásárolni. Tehát nem kell vigyél készpénz bankkártyát, hanem a telefonodat tudják leolvasni. Most már ezt egy Magyarországon is csinálja egy bank egyébként, de hogy az is egy vicc, hogy a világon ez egy csomó helyen működik. Nálunk miért nem? Igen. Mi olyan bonyolult? Na jó, hát akkor majd számolj be róla, hogy mi van. Tehát kíváncsi vagyok. Az elszakhatásodról. Azra, hogy félreállítanak majd. Igen, ugye az USZO VB-re időzítették ennek a sztorinak a megjelenését, hogy csütörtök péntekre ígérik, hát aztán majd meglátjuk, még az utolsó fésülések, utolsó ellenőrzések folynak, zajlanak jelenleg is a rendszerrel kapcsolatban, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Biztos, hogy lesznek gyerekbetegségek, tehát ez szerintem borítékolható, de hát reméljük, hogy minél előbb sikerül majd beüzemelni. És ezt élőben tesztelik megint? Tehát nem az lesz, hogy van egy tesztidőszak, amikor mondjuk 30 ember ezt csinálgatja, jön, megy, érted, ilyen próbavásárlás a metrón, hanem rádobjuk a népre, szerintem, és szerintem akkor... is. Jó, is. Köszönöm a kitérő választ. De hát lesz egy. Rá mit mondani. Igen. Na jó, de tehát hogy csinálják, az a jó, tudod. Jó, tehát minden, ami azért előre mutat, az mindenképpen jó. Nem? Hát aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát nyilván az elején egy kicsit csetli-botlik, lesz egy kis gépzaj, de utána ki, hogy működik. Nem úgy, mint az úszó VB. Láttátok? Vagy a vizes VB-nek a sajtótájékoztatóját? Srácok. Már melyik? Mire gondolják? Hát, hogy mennyi pénzt elköltöttünk erre, és hogy világszínvonalú eseményt ígérnek, és se a hangosítás, se semmi, se a kérdések, se a válaszok, se a technika, se. Tehát ott ugyan szinten nem működött semmi, hogy dermesztő volt, hogy itt nem sokára kezdtünk. Hát azért remélem, hogy ezt megoldják. És amikor szegény Zsuzsa azt mondta, hogy és mindenkit szeretettel várunk, természetesen. Igen, barátságosan, és egyébként tártkarokkal, és ölelőkkal, és gyertek nyugodtan, és tudósítsatok. Nem. Mondták, ugye, mondta Zsuzsa, ugye, hogy minden sajtóorgánumot szeretettel várnak, és milyen büszkék vagyunk. És hát mindenki tudósítson, és hát írjatok róla sokat. Aztán szóltak Zsuzsi. Még új vagy most itt nálunk, de hogy most nem. Csak a közmédia. Mindenki más, senki más. Húzzon a bekapátját. Csak a miénk. Hallod. Igen. Szegény. Na mindegy. Jó, hát ez egy ilyen, tudod, fura helyzet. Igen, csak ilyenkor szóval... mindig arra gondolok, hogy ez most mindannyiunké, vagy valaki. Igen, szóval ez az én pénzemből is épül. Ugyanakkor... Ugyanaz a véleményem, mint az Eurovízióval kapcsolatban, hogy ez mindannyiunké, hogyha erről azt mondják, hogy közügy, hogy erről azt mondják, hogy nemzeti ügy, hogy ez mindannyiunknak készült, és hogy mi, akkor minél szélesebb körben próbálják meg az ennél azért összes... egy fokkal bonyolultam anyag. Ugye van az úszó szövetség, a nemzetközi úszó szövetség. Na most a Fina. Igen. Te voltál Zsúr Fina? Na most ugye ő eldöntheti, hogy kinek adja a közvetítő jogokat. És a Fina az úgy dönt, hogy országos legyen, ingyen fogható, vagyis közszolgálat. De nem a közvetítéssel van baj. És a közvetítői jogokat, ugye, ha te megvásárolod, vagy csengetsz, azért azt nem adják oda a legtöbb sporteseménynél csak úgy grátis mindenkinek, még csak nem is vásároltatják meg. Tehát tulajdonképpen lehet mondani, hogy a jogalapjuk van erkölcsi kevésbé, ez a szép kifejezés szerintem. Itt most nem a közvetítés, Jani se azt mondja, hogy a közvetítés menjen az összes televízió állomásra. Engedik az RTL-t, lesznek kijelölt nyilatkozó helyek, de magáról de úgy nem mehet oda, hogy mit tudom én, ő közvetíti a vízilabda döntőt. De úgy sem mehet oda, hogy egy interjút készít. Lesznek bizonyos sajtóhelyek, ahol oda mehet, bizonyos időintervallumokban kijelölve, amikor ő interjúzhat. Srácok, reggel 5-től fél 6-ig tessék! De nyilván. RTL, ez itt az önöké, de hát ez a hűvös völgy. Magát a rendezvényt azt a közszolgálat, de hát ez fura ugyanakkor nyilván, tehát itt a közvetítő jogokban elég komoly pénzek mozognak, tehát ez valahol azért így érthető, hogy kinek adják oda, meg ezért kifizet, meg kiadja tovább, meg kiértékesíti, de igen, szóval jó lenne, ha minél többen oda jutnának, hát azért ez jó egy lenne. Horror pénzbe került, azt olvastátok, hogy Sziget egy hét összes nagy fellépő, nagy színpad, csili-villi, milli-vanili, sziszi-kecs, mindenel együtt, nem tudom, 1-3. Itt a nyitőnökség kerül annyiba. Nem, a nyitőünnepség az valami, meg valami duplával, így nem tudom, 2. Ja, hát 2, 4, 3, 2. És annyiban, hogy akkor picit a duplája, triplája. És az ugrotorony? az hogy áll? Hát most nem, az nagyon szépen áll, meg nagyon mutatós, meg nagyon jól néz ki. Egyetlen pici kis szépségképe van a dolog, de feltudod bennem a kérdés, hogy minek építették meg, ha a mögötte lévő toronydalut nem fogják elbontani. Akár arról is ugrálhattak volna, nem? Az összes közvetítésen azt fogod látni, hogy itt van a műugró torony, és mögött áll egy rohadt nagy toronydarú. Na igen, nagyon kemény. Na jó, hát drukkolunk, hogy minden menjen, még persze, van egy kis idő. Drukkolunk. Az úszóknak, a sportolóknak és mindenkinek persze, hát a várost el kell kerülni. Fél hét van, ébredezzetek, jó, mi is iszunk egy kávét, aztán elmegyünk majd, és jövünk vissza a hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Hogy lett ennek vége ennek a dalnak? 3:47 lesz pontosan egy perc, vagy hirtelen, nem? Ilyen kis gyorsan. Hogy kezdődött el? Meg tessék? Keresett itt? Na mindegy. Így van. Miért nem fejezték be? Kezdtük el, nem az, hogy lett vége. Miért nem tartották zsákban? Igen, nem olyan hirtelen, hirtelen vége lett. Na, azt mondja, hogy DJ hol az? DJ Oti hol a fenében van, kérdezi Anita. Hát gyerekek egyelőre? Egyelőre Andy tárgyal vele, de nem jön össze. Nem dolgozik egész járvon. Valahogy nem jön össze ez a megállapodás. Valahogy nem jön össze ez a... Túl sokat fizettünk neki az elmúlt években, tele van. Na igen, túl sok fellépése volt, túl sok fellépése volt, igen. Azt mondja, hogy tegnap én Monfils minden szelvényemet elvitte. Kompenzációként egy fekete fejjátékot elfogadok. Gyerekek, igen. Jó, állj be a sorba. Állj be a sorba, sajnos az lett, amit mondtam, hogy Monfils nyer, de az nem lett, amit mondtam, hogy Edmond elhoz ellen egy szettet, nem hozott el. Monfils túl jó volt tegnap. Azt nézem, hogy mi a helyzet. Igen. Tomás kérdezi, mi ez a bárgyú fos, Jani, te ezt hagyod. Benne van a szerződésembe semmi metál. Tehát ide nem hoztatok be semmi. Igen, ez most olyan kis nem tudom, valahogy 7 óra után a legalább a tárházból pirítsunk már oda. Olyan kis tétova volt, nem? Tétova volt, igen, olyan kis teszett osza. Na jó, van, mi újság? Azt mondja, hogy 14 hónap után indulok Frankfurtból szülővárosomban Mohácsa 2 hétre pihenni, és ott végre nem appon kell hallgatnom titeket. Na. Ez a 2 hét szerintem sok is lesz, míg ilyen brüsszeli soros reklámok mennek. Kívánjátok, kérlek, jó utat. Köszéri Csiricském, gyere, hát mire ide érsz, mert lehet, hogy megállítottuk Brüsszelt. Hát most érted. Több reklám. Vagy eltették lábbal a sorost, hogy mit tudom én. Tehát egy csomó minden változhat addig, hát hosszú az út. De milyen fura, nálatok nincs ilyen plakátok. Nálatok nem ő a világ legbefolyásosabb milliárdosa. Igen, ott nincs ilyen. De náluk is ő, csak őket nem zavarja. Na. Játszunk akkor? Lehet. Persze, hajjá. 2-2. Jaj, de előtte gyorsan egy közlekedést mondjunk már. Oké, azt mondja, hogy? Bármi jó. Csak hogy meg tudjam támogatni. Aha, várjál csak. Az utakon minden rendben. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. De hazudtam ezzel? Vagy? Nem hazudtál, csak önző vagy. Pont hozzá akartam tenni egy ízét. Ennyi gyerekek, hát ez történik. Na jó van, megnézzük akkor, ki a hét utolsó játékos, hogy állunk, mit tudunk. 2-2-re állunk, úgy tudjuk, uh-huh. És a heti játékban pedig 1 héttel vezetünk, úgyhogy nagyon kéne a győzelem. Nagyon kéne a győzelem. Na megnézzük mindjárt, kivel játszunk ma reggel. Yeah. Egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk. Na? Halló. De kórház? Tessék mentő. Kórház? Tessék mentő, szóval meg kórház? Eltűnt. Eltűnt, gyerekek, hát eltűnt. Szóval, ugye akkor ez a pont a miénk. Azért ennyire ocska trükkel, ne próbáljuk már megnyerni a hetet. Jó, ennyire azért nem. Nincs, igen, igazad volt, nincs fizú. Visszakapod a pénzt, de nem nyersz. Igen. Ugye a törölt meccsnél. Igen, sportfogadás. Ha valaki most kapcsolódott be. Egy feladott meccs után fizete, vajon szerencse? Játék. De nem fizet. De nem. Nem, visszakapod a föltett tétet. Ennyi. Na, mi van, eltűnt? A föltét tettet. De ebbe van. Most tudod majd átadni. Na, jó van. Hú, gyerekek. Észrevettétek, hogy azon úgy ez kint a Spinal Tapnek az énekese? Fingom nincs, mi az a Spinal Tap. Majd keres rá egyébként, és nevetni fogsz nagyon. De csak a haja miatt. Mindenképpen megnézem a Spinal Tap-et. Csak a haja miatt. Spinal Tap? Spinal Tap. Tap. Hová tűnik a hallgató? Hát miért tűnik el, gyerekek? Hát mi történik ezen a csúnyásra sikeredett kis péntek reggelemben? Lemerült? Nem, hát hívjál mást! Na, de hívj, engedd el! Hát ha nem érjük el, akkor hívjál mást! Hát. De igaz, hogy van benne valami? Igen, bár... Addig egy kis Mexikó, vagy egy kis eszkimói. Egy kis eszkimó. Eszkimói. Hogy csináltuk tegnap? Jó, én meg vagyok, én gyakoroltam. Az a baj, hogy te szólamod nagyon könnyű. Nem. Inuit eszkimó. Inuit eszkimó ének volt. Úgy, amit Károly hercegék végignéztek Kamillával. És tegnap nagyon jó nyom. Tegnap jó formán voltunk, tegnap nagyon jót hoztunk. Jó, nem, jó lesz. Ma a zenekar még nem állt össze. Jó lesz ez, jó lesz ez. Zsül megkeresi az alapot. Zsül megkeresi az eredetét, hogy meg tudjuk mutatni, és akkor azzal gyorsan ráhangolódunk. Szóval Jalannal közben megvan a játékos, mert én átveszem. Játékos nélkül innen el nem megyünk, nem? Addig beszélünk, amíg nem lesz itt. Addig torokének. A magyar torokének. Jaj, hát itt van. Itt van, most ez az eredeti. Kettő darab csaj, csak mondom azoknak, akik tegnap nem hallották. Körülbelül 4 szólamot nyomnak kettő. Sírnak. Ennyire jó. Ja, most akkor nem toljuk? De, csak meg akartam hallgatni, mert én elfelejtem. Már transzba estél. Te már transzba vagy. Várj, de bárcsak, nem tudom, mi az enyém. Lesz az enyém. Azaz. Jó, az az enyém, az vagyok én. Na, tessék. Na, mi újság van? Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Eltűntél, vagy nem te voltál? Te egy másik vagy? Nem, én másik vagyok, igen. De egy másik vagy. Jó, van, hogy hívnak? Viktor vagyok. Hello, Viktor, jó reggelt, ciao, ciao. Sziasztok! Viktor, figyelj ide! Honnan hívtál minket? Szeglédi vagyok, de most épp itt vagyok az M5-ösön a Zinárcsi parkolóba. Éppen lent voltam Balaton, de ezt a játékból megbeszéljük. Micsoda profizmus, kérem. Micsoda profizmus. De miért? Valakivel valami konkrétat szeretnél megbeszélni? Tehát érzed, hogy elszámolni valódon? Nem, csak hogy legyen sztori. Ja, hogy ne égél ki, hogy ne égél ki így a felvezetőről. Legyen egy puskapor. Két választottál. Így van. Téged, Balázs. Ojjaj! Mekkora teherrel kell megbirkoznom? Megint te vagy a döntnök a végén. Kettő. Mintha mondtátok volna a hírek előtt. Csak már nem megköszönöm. Igen. Jó, hát figyelj. Én fogom eldönteni a hetet. Hát te fogod eldönteni a hetet, sőt, mondok mást is. Ha nyersz, akkor egyenlítetek. Tehát akkor följönnek a hallgatók heti összesítésben, és nem tudom, 30-30 az eredmény. Úgyhogy egy évben 52 hét van. Ezt csináljuk. De akkor tényleg heti összesítésben egál van július közepén nagyjából. Nem túl biztató. Ez nem túl biztató. Úgyhogy igen. Nagyon ügyesnek kell lenned. Jó? Jó, oké. Okay, nagyon nyomás rajtad. A hallgatók nagyon akarják ezt a győzelmet. Hát én is. Egyszer játszottam veletek, de akkor elbuktam, csak hogy így erősítsem a hallgatókat, hogy... Na. Már egyszer játszottunk régebben. Most sóhajtottak föl és halkították le a rádiót. Ápold a hagyomány tovább. Igen, ez most nagyon-nagyon fontos játék. Ez nagyon fontos játék. Nagyon kell a győzelem nektek. Jó, legyél ügyes. Oké, rendben. Jó, viszont ha nyerünk, akkor meg kettővel elmegyünk. Bizony. Nagy a teher. Meleg ez a piten. Ez most nagyon meleg. És kétféle lehetőség van. Vagy azért fognak utálni, mert lesz egy ajándékcsomagod, vagy azért, mert elbuktad. Tehát jól. Nekem semmiféleképpen nem lesz senki. Igen. Na, menjünk? Na, menjünk, csináljuk. Essünk egymásnak, figyelek rád, amit szeretnél kérdezni, nyugodtan bombázzál, jó? Jani? 3, 2, 1, fuck! Na most! Szóval. Itt vagy? Olyan kérdés, itt vagyok. Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék kérdezni. Mentek-e a Balaton Szandra? A Szandra? Miért te leszel? Én voltam. Ki az a Szandra? Tessék? Ki az a Szandra? Szandra a barátnőm, egyrészt. Ezek szerint van barátnőd? Van. Nagy szerelem? Régóta? Hát 3 éve együtt vagyunk, de térjünk vissza a hétvégére. Na. Szóval mentek a Balatonra majd? Gondoltuk rá, hogy lehet, hogy pénteken lenézünk. Na, az tök jó. És este vagy napközben? Hát inkább este. Te mikor? Mikor jönnél? Én most voltam lent. Jó volt? Sokan vannak? Sokan vannak. Hát fussunk össze, így meg valami. Nagyon jó buli amúgy. Hát figyelj csak, én most úton vagyok hazafele. Hát gyere le, összefutunk és iszunk valamit. Szereted a sört? Jó, melyik nap? És a puncit? Szeretem. Nem tudtam már mit mondani. Megvan? Megvan, gratulálunk, jól van. Nem tudtam már mit mondani a végére. Ja. Ez egy elég indiszkolált rágjáték volt a részemről. Sajnos nem kaptam el. Nem tudtam felpörögni megfelelő fordulatszámra, sajnos ez. Én sem vagyok amúgy annyira felpörögni. Ne, neked ez kifejezetten jól ment. Te a legjobb formádat hoztad. Mivel nyertél? Sajnos meglehetősen indiszponáltá váltam ettől, hogy rám tett. Magamra tettem ezt a terhet, így viszont akkor hallgatók... 3-2 és egál. És egál, úgyhogy szép volt. Nagyon jó. Nagyon király. Na, megvan a rádió. Még lett volna még egyébként... Nagyon jó, köszönöm szépen. Még lett volna egyébként pár kérdésem amúgy. Nem baj, ha nem érdekel, ugye? Nem. Ezek után, ugye érted, hogy miért nem érdekel már nagyon tovább. Ajajajajaj, jó, de figyelj, hát ez a lényeg, hát ez a játék. Hát győzön a Jobbik, úgyhogy gratulálunk ezzel, szépen hoztad is a hallgatókat. Hoztad is a hallgatókat, igen. Nagyon király, örülök neki. Köszönöm szépen, játszottam. Jól van, vigyázz magadnak, köszi, gratulálunk. Ciao, ciao. Hello. Köszi. Hello, sziasztok. Hello. Hát így lesz izgalmas ez, akkor viszont. De szépen fordítasz. Ugye? Izgalmassá tettem a játékot, mégse legyen olyan. Te van, most vagyunk egálban, még bármi lehet a második fél évben. Mégse legyen olyan egyértelmű ez a dolog. Ki ez? Bill Gates, valami kevésbé befolyásos milliárdos, nem? Hát nem annyira befolyásos milliárdos, mint a Soros. Nem is annyira milliárdos. Na jól van. Hát akkor jöjjünk vissza. Most én nagyon picit elszantyolottam azért. Én is egy kicsit most ugye elkedtelenedtem, de nem baj, mert akkor viszont jövő hét rá kell erre a játékra nagyon pörögnünk. Mikor, hát nincs baj. Mikor csinál kedvet a Kentucky? Hát nem tudom, hogy jövő héten is van-e még a nyereményjátékuk, de ha nincs, akkor az utolsó lehetőségük, hogy ma ide érjen ez a reggeli. Lesz a jövő héten is. Van? Lesz a jövő héten is. Akkor még nem rohamozzuk meg őket. Nem rohamozzuk meg őket egy UAZ-zal, egy Lada Nivával és egy Hammerrel. Az UAZ-ba úgyse tudnak beszállni, hiszen leszakad a kép. Nem, ez még régi UAZ. Ja, az régi, a régi UAZ, az működik. Nem hittetek benne, én mondtam, hogy tegnap telefonálok egy párat. Hol a reggeli? Akkor kérdezem. Mindenhol van összeköttetés. Nikem? Sikerült valamit intézni? Mondták, hogy már nem kellett volna elengednem a telefon, mert hallják az adást, is, és lásd csodát nem sokára. És akkor egyszer csak? De ma reggel? Vagy majd a jövő héten? De fontos embert hívtál, hogy egyszerűen csak rendeltél. Kiderült, hogy van futárszolgáltuk házhoz. Fölhívtam a 444-666-777-777. És ezt teszek. Tessékent, aki futárszolgált. Mondom, 3 reggeli, 4 kakaó, 6 lekváros piter, 4 csokis brownie. 5 rugóban még benne vagyok, nem? Hogy a rohadt? Jó, na, majd azt csak. Ne egyél semmit, annyit mondok, jó? Jó, és akkor én is maradok. És akkor se ilyen hülye vagy, ha ezt begyalod, akkor 10-ig ne egyél, aztán egyél, amit akart. És könyörű slank maradsz. Hihetetlen időhülyeséget elhisz. Hát én csak annyit mondtam, hogy ne egyél. Hát most érted. Nem jön. 3 perc, ha pontosan 7 óra, jövünk vissza a hírek után. DJ Oti in the house. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 2 óra után 13 perccel. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk. Csak köszönt egyet, jó? Aha. Csak úgy küldött egy hello. Mondtam neki, hogy DJ Oti, say hello. És ezt. és mondta, hogy oké, nem vagytok elfelejtve, drága magyarországi helytartók. És küldött egy 2,5 perces hello. Csak így üzent egyet, hogy nyugi, De tényleg ezt a dalt, amivel az a szöveg, hogy ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ez pont, hidd el, Feri, most olyan, hogy azok, akik le akartak feküdni a Sandon, most ebben a pillanatban megindultak a nagy színpad felé. Akik a Sandon vannak most is, mi pörögnek, azoknak ez már ismeretlen dal. Mondom. Csak egy ilyen kis ízelítő, DJ Oti majd egyszer talán megtörténő magyarországi fellépéséből az egyik záródal, az biztos, hogy ez lesz. Vagy hát ebből legalábbis egy részlet, nem az egész. Hát látjuk, felrobbant a Viber, felrobbant az SMS, mindenki, atya úristen, mekkora zene. Szasza küldte nekünk, végre előkerült ez az Oti gyerek. Nehogy csörögjön, Andy, nyomjátok. Ez az. Küldött egy pendrive-ot, vagy tényleg hazajött, kérlek. Erre fel lehet ébredni. Ja, most töltöttük le az üzenetét. Ez volt az. Ez volt az, igazából. Ez volt az üzenet, és hát rengeteg Viber. Jó, nézzétek, hát mivel a vezetőségünk nagy része a Sandon is alszanak, tudok még veled dílelni. Még veled dílelni. Esetleg? Fél nyolc után még. Még mielőtt megébrednek. Fél nyolc után még azért oda rakhatunk valamit. Na, 8 óra után foglalkozunk majd Észak-Koreával. Ugye említettük, hogy kicsit utána járunk, mi ez a nagy pukkangatás arra felé, hogy ilyen finoman mondjam, kell eretegni a világnak, sokan írják már különböző portálokon, hogy küszöbön akár a harmadik világháború, interkontinentális rakétája, mit tudhat vajon Észak-Koreának, mi ez az erődemonstráció, miért akarnak ennyire robbangatni, egyre közelebb jutnak Amerikához, egyre. Hát, az utolsó, ugye, az már Japánig elment. Igen, Japánig elment, irányított volt. Ez már a közveszélyes kategória, nem csak az önveszélyes, mert ugye hosszú napokon keresztül mindig a fejükre esett vissza. Legnagyobb eredménye az volt náluk, hogy nem rájuk esett, hanem 200 méterrel arrébb a tengerbe. Most már az komolyan. Igen, hát azért ez eljutott majdnem 1000 kilométeres távolságra, 2500 kilométer magasra, és ugye az volt a cél, hogy Amerikába eljussanak, vagy az Amerikai Egyesült Államokig, és ez már egyébként, szóval közelít. Úgyhogy nagy a geopolitikai feszültség arra. Ígértük, hogy 8 óra után utána járunk, lesz is szakértünk, aki megszól a témában. Mi is kíváncsiak vagyunk egyébként. Tényleg messze van, meg az ember úgy gondolja, hogy őt ez annyira nem érinti, de mégis izgalmas szerintem, hogy mit mond majd egy szakértő erről. Az a baj, hogy ez is egyfajta ilyen pillangó effektus, tehát hogy ott valami probléma van, az kigyűrűzik az egész világra, és ránk is. Hogyne? Hát ahogy mellett. Persze. Ilyenkor töltet nélkül lövöldöznek, amikor így erre demonstrálni akar. Nincs egy atomtöltet, meg semmi olyan nincs benne. Persze. Van neki atomtöltet, je vagy nincs? Vagy azt mondja, hogy van, ugye? Jól emlékszem, hogy ő azt mondta, hogy már van neki. Igen, hát a legnagyobb problémájuk, és nekünk a nagy örömünk, az volt, hogy nekik nem volt hordozó rakétájuk, és ezért ugye senki nem is akarta világot szállítani nekik, nem is lehetett, és akkor ők azt gondolták, hogy akkor most akkor összecsődítünk egy csomó tudost, megmutatjuk nekik azokat a légvédelmi ágyukat, amikkel ki fogjuk őket végezni, akkor, hogyha nem hoznak eredményt záros határidőn belül, és akkor így elkezdtek fejleszgetni. Másképp ez most egy ilyen középható távolságúnak felel meg. Ugye másképp dolgozol egy más, ilyen. Azért, ugye, más, ugye, más. Van motiváció. Van motiváció. Tudod, hogy van dicséret is, de van másik oldal is. Valami nem sikerül. Észak-koreai célprémium. Borzasztó, igen. Írja valaki tök jó, hogy azt hittem, hogy DJ Oti McNutt-nál van. Hát ne. Gyerekek, lehet, hogy őt is rabul ejtett, és ezért nem vállal a magyarországi fellépést. Kis kezi csókolom. Hello. Meteorológia. Kinyilatkozik a meteorológia. Meteorológiai témában kinyilatkozik a mokkában. És miért nem itt jelent időjárás, vagy mond híreket? Így van, és miért? Nálunk miért Feri mondja? Szerintem szívesen át tudjuk adni neki, nem? Hogy így állna, édesen érted is a szót. Igen, ez a kis fehér ingecske, ez így szexi. Bírom az ingeket a csajokon. Milyen időnk lesz, Feri? Hát akkor már mondj valamit. Kit érdekel ilyenkor? Nagyon jó lesz kis esővel. Uh-huh. Igen, délután. De jó az a csaj. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Mikor megyünk fánkozni? Hát, nem vagytok nagyon elszántak. A hajókázás oké. Stábépítő fánkozás. Ja, de muszáj a fánk. Én nekem elég volt odakint Horvátországban, mondom, egy beöntéssel ért fel. A dolog, ha elmegyünk, viszek fröccskészletet, egy ilyen piknik kosarat, Dunába úszkálunk, fejest ugrunk, mit tudom én, az utcájok elé. Vagy ilyenek. Az oké, de én ezt a fánkot, ezt én nem értem. Nem kell, hát akkor állítunk egy wakeboardra, egy vízisírát. Azért az tök jó. Tök jó videót forgatunk abból, hogy vízisíjelsz. Hány mentő mellény standardot a kis Santa Maria adott. Van minden gyerekek, van gyerek de? Mellény neked, van a jó. Ferinek XXL, tehát minden van. Már a Feri már inkább L. Nem, tehát... még azért. Még kell. És vannak piros bólyák is, amiket oda teszel majd, ahol elsüllyedtek. Van vészjelző rakéta, van minden, úgyhogy fel vagyunk szerelve. Melyik a nehezebb a sí, az nehezebb, mint a fánk, mi? Hát a fánkba csak belősz, hát a sínél azért fel kell állni, persze. Igen. A fánk az viszonylag passzív. Hát de, most majd rájössz. Voltál már fánkban? Hát sodrotod árral, nem, ültél? De láttam. Nem ültél még fánkban? Nagyon jó, nem fogtok kiesni, nem csak semmi jött. Ha nem akartok. Nem, tényleg, megmondja az utas, mit akar. Nem tudsz olyat csinálni, hogy mi ne esünk. Attól tartok, hogy ez megint nem lesz ennek jó véges rácok. Csinálunk egy pár fotót, egy pár videót, fölrakjuk a Facebookra, szeretnék a hallgatók, látják, hogy úszkálunk egy kicsit. Hogy nyaral a reggeli sóstábja? Most még reggeli sóstábja. Lesz majd a parton, ott a kikötőben, ahonnan kifut majd a hajó, egy sokat látott néni ott fog állni kis görbe háttal egy bottal, és amikor áj. Na, múltkor is mi volt, amikor a Balázs kivitte a barátait. Szeretnék egy ilyen csapatépítőt. Mi van, ha csak a Zsül dobjuk be? Tehát fánkra... Ketten megyünk. Aha, nem, ja, hogy ti is jöttök, de hogy... megyünk, csak a Zsül fánkozik. Jó, beültetjük a Zsült, meg a Julit. Ha Zsül megúszta, mi is megúszta. Nem lesz baj. Tényleg itt a jó időt fogunk sopánkodni. Szeptemberben ez a nyár is hogy elment. Hát egy kislány jó hosszú időjárás jelent. Igen, teljesen indokolatlanul sokat beszélget vele a riporter. Hát a riporternek üvöltenek, hogy add vissza, megcsúszunk, de a riporter nem engedi el az időjárás jelentő kislányt a szabadság egy tetején. Tehát egy félperces bejelentkezésből bruttó 6 perce beszélgetnek a hidegfrontokról. De hát kiengedni. Vivien vagyok. Most jöttem be. Most jöttem be a vezérlőbe. Vivien, mondom, Vivien. Milyen Vivien? Az a Vivien. Add vissza az adást a stúdióba. Na. Csütörtök, vagy kedd. Mehetünk. Többi stábtagnak is jó? Aha. Oldják meg. Jó. Kedd leütve? Kedd. Nem. Csütörtök. Csütörtök, jó. Jó. Ez ilyen felfújható fánk? Felfújhatott szája. És lesz ott egy fánk is. Ja, jó. Csak akkor, mert Andy nem szivarozhat. Nehogy kiégesse a merev közben. Érted? Az utolsó slukta. Imádnám. És elnyomja. Andy! Basszus, a fánk, Andy! What the fuck is going on? Hol van Timmy? Miért? Györökek, hát nem mondtátok, hogy a Duna ilyen fucking mély. Nem nagyon tudok húzni, most nem mond, kevesebbet sportolok, you know. Andy, dobjuk a bója. Jó, csütörtök? Igen. Jó. Ha jó. Jó. Nekem az jó. Jó? Időjárás függő. Ha jó idő van, menjünk. Most mi a baj? És hát tudom, hogy milyenek ezek a megbeszélt programok jövőjétől, de hát erre most mondhatok bármit. Igen. Én ezt most kihajtom belőletek. Igen? Mert ezt most nem engedem el. Szeretnék egy ilyen stábépítőt. Ezzel egyben megúszom azt, hogy azt ígértem, hogy hozzám jöttök. Így van, ezt akartam mondani, hogy szépen kikerülted. De attól még az is lehet. Csak nagyon megy a nyár. Én ezen szorongok, tudjál, hát már július közepe van. Na, most a kicsit hozzad, vagy a nagyot? Hány személyes? Sevesnyire egyet, vagy kettőt? Én ma partról húzlak fánkkal, szaladok a... Kibeszélít helyőről, szaladok a partról, és te ülsz a fánkkal. És tekered a Montit. Montival húzat. Itt szerelmotásként szó nincs hajóról. Én a parton vagyok, iszonyatosan húzzuk a Ferivel, te meg ülsz a fánkkal. Ennyiről van szó. Hallottátok ezt a kis fiút, aki egy 71 éves nőt vett feleségül, 16 éves indonéz kisfiúról van szó. Hát fejtsük már, hogy kezdetben annyira akartam, hogy ez egy faluban történt, egy szumátrai faluban. Az Aránnak egyébként 3 unokája Sumatra. Van. Igen, és nevelőapja elmondta, hogy a fiú már 2 éve tervezte a házasságot, de a korkülönbség miatt nem engedélyezték neki. Tehát ő már 14 évesen kinézte az akkor 69 éves anyukát. És hát rettenetesen dühös és frusztrált volt, hogy nem engedik neki ezt a frigyet egyébként. Azt milyen jött be a nényének a rácsos nézere? Hát most egy... Arra kérte egyébként a nevelőapját, hogy elvesse a nőt, és 8 millió rupiát, 170 ezer forintot kért az esküvő megszervezésére. Tehát ő beleszeretett ebbe a 71 éves anyukába, vagy nagymamába, és azt mondta, hogy ő nem kapott egy rupiát sem a nagypapája, a nevelőapukájától, de ennek ellenére megrendezte a szertartást. A néni hagyta, hogy ez a 16 éves fiú ez elvegye, és amikor a falu vezetője ellenezni akarta a szokatlan esküvőt, akkor a fiú öngyilkossággal fenyegetőzött, hogy vagy hozzá mehet. Ikacsú nénihez, ott Szumátrán, vagy öngyilkos lesz. Na most azért képzeljük el ezt, hogy egy 16 éves fiú egy 71 éves mammával. Nem tudom, az indonéziai nők milyen állapotban vannak, valószínűleg, biztos, hogy nagyon kiváló, sokkal jobban étkeznek. Na, barnítottak, így van már, fölmegyek Skype-ra mindjárt. Most lehet, na, de... a kép, vagy van róla kép? Beütöd a fiókomat? Aha. De mindjárt mutatok képet, igen. Szóval, hogy azért ez egy érdekes történet. Nagyon nagy a korkülönbség. De kérdés, hogy ott van ennek kulturális hagyománya. Ja, nézem, beírtam egy Szumátra és Greni. De jó tudtam elkeresni. A alma van náluk. Azt a minden segítek. Lehet ennek ott egy ilyen kulturális hagyománya, hogy fiatal fiúk... Pár rúpját házasodni. Fiatal fiúk vesznek el egyébként idősebb nőket. Ez lehet? Hát lehet. Lehet, meg lehet neki pénzügyi oka is, tehát nem tudjuk, hogy Dán néninek mennyi a vagyona. Na most ott a videó. A 240-nél mondják ki a boldogító igent. Hát mama egy évvel se néz ki kevesebbnek. Tehát egy 6 hónapocskája sem, sajnos nem tudom azt mondani, nem néz ki kevesebbnek. A fiú 16 éves, de úgy néz ki, mintha legalább 30 éves lenne. Pediknek remej a 16 tahun dengán nenek, 71 tahundi kapunk nek oku. Nagyon ez a hír. Jó. Most hívjuk segítséget a translator. Ez maga a hír. Annak egyébként nagyon hasznos kommentnek. Afun harzim serenane uneki kajagutikimut beka kitamati. Rohám is ezt gondolom egyébként az esküvőről. Tehát ez maga a komment, egyébként ebben a formában ezt én kikérem magamnak. Szóval, és ki mondja 240-nél, ki mondja az igent? Boldogan mondja ki? Vagy úgy érzed, hogy mintha csavarnak hátulról a kezét? Hát meg ugye milyen volt az első egymásra pillantás? Azért az is egy érdekes dolog. Tehát, hogy hol 15 évesen, a falu fő utcáján, ugye? Hogy azért az egy nagy egymásra találkozott. Ugye mondják ugye, hogy a lélek hát az nem ismeri a kortot. Itt két lélek találkozott valószínű. Lehet, 60 év lehet, nincs, tehát nem mond nekem, hogy 14 éves meg egy akkor 70 éves néni, tehát egymásra néznek, és a lélek egymásra talált, hagyjál már. Hát milyen szép. De mit lát akkor a néniben? Mondd meg nekem. Hát, lehet, hogy a házikhoz tényleg. A néninek nagyon komoly öröksége van. Én csak azt tudom elképzelni. Pedig milyen szép látvány, hogy kéz a kézben futnak, térdig felhajtott nadrágban a rizsföldeken, nem? Hogy ott a zöldülő rizsföldeken, hogy futnak egymás mellett, és akkor a néni mondja, hogy kicsit lassabban kincsem. Na, nem bírják annyira a lábai, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, amikor 50 voltam. Volt randi? Van randi? Előtte, a lagzi előtt, vagy ez az első? Tehát összefutottak-e valahol egy ilyen árnyékos helyen, csendesen? Egy ez egy érdekes, ez egy baromi érdekes vagy kérdés. Ez az első találkozás igazából, vagy innentől kezdve van. Nekem egyébként tetszik ez a történet. Mi van, ha valójában tényleg lehet. Szerelem? Lehet, mi van, ha valójában tényleg szerelem? Lehet, hogy internetes kapcsolat volt? Nem, a faluban láttam. Hát tudom én, hogy néni fizetős? Elkezdtek csetelgetni egymással. Ja? Hogy a néni üzemeltetett egy fizetőszolgáltatást, erre gondolsz? Hát, hogy elkezdtek csetelgetni egymással, és akkor még nem látta, hogy néz ki a srác. Vagy egy fiatalkori képet rakott föl magáról. Vagy azt rakta föl, vagy pedig egyszerűen tényleg, ahogy mondod, a lelkébe szeretett bele, meg a gondolataiba, meg hogy a korodhoz képest olyan érett vagy, mennyi idős, hogy 71. Tehát, hogy és akkor aztán találkoztak, és akkor mit tudom, mondta, hogy akkor itt találkozunk itt a buddhista szentély mellett, miről fogsz megismerni arról, hogy majdnem olyan vagyok, mint a mellettem álló bácsi, csak nincs bajszom. És aztán egymásra találtak. Nagyon érdekes. Lehet, hogy aztán tényleg ennek ott egyfajta ilyen kulturális hagyománya van, vagy ez egy teljesen megszokott dolog, bár ahhoz azért nagyon nem írták volna meg szerintem. Biztos, hogy nem félrefordítás, ez nem örökbefogadás? mi van a gyerekvállalással? Ne kapkodják el, várjanak még egy kicsit fagyjon. Hát szerintem azért... Lehet, hogy elment ebben a formában. Egy-két-három évet azért éljenek együtt szerintem, és aztán gondolkodjanak el. Ez egy felelősségteljes döntés, nem szabad így kapkodni. Mert tényleg lehet, hogy kiderül, hogy néni egyébként nagyon komoly anyagi javakkal rendelkezik, és a fiú egyfajta kalandor hozomány vadászként megy rá. Tehát ezek a buta európai sztereotípiák. Aztán tényleg mit ki tudja? Hát mi van, ez egy baromi szerelem? Hanem azért hajtják a dolgot, ugye, mert már történt valami, és nem szeretik, hogyha a falu a szájukra venni őket. Tehát, hogy a baba még az esküvel meg készfogó előtt érkezzen, ugye? Érdekes egyébként. Abban azért van valami, hogy jobb lehet egy idősebb nővel. Ez érdekes, nem? Nagyon jó szó. Nem egy ennyivel idősebb nővel, nem vágytatok soha kamaszként arra, hogy idősebb barátnőtök legyen? A jóval idősebb? Tehát mondjuk 40-50 éves nő nem volt soha? Hogy mondjuk te vagy 15? Igen, nem futottatok bele ilyen kalandban? Nem volt? Nem éltetek igazán? Nem, volt. Volt? Volt. És volt, de csak a vágy volt meg, vagy kiteljesen? Hát igen, mert én akkor 4 éves volt. Igen, és akkor még vonzónak találtam. Nem, volt. Az egyik osztálytársamnak az édesanyja. Gyönyörű nő volt, de tényleg konkrétan egy Mónika Bellucci volt. Hosszú, fekete haja, gyönyörű volt. Nem mondd el, hogy mi történt, csak a hírek után. De elmondod? Hogy is tudod, mi volt a vége? Kétszer ámszor és bal kézzel is. egyet akarok tudni, jódlisztál a kanyomba? Vagy nem jódlisztál a kanyomba? Hogy jódlizott volna? Jódlisztál? A reklám után megtudjuk. Csak a Rádió Egy játssza az igazi mai slágereket, mert csak mi tudjuk, mi kell önnek. Mert vannak zenék, és vannak igazi mai slágerek. Sztárjainak új műsora a Rádió Egyen. Most felidegesítettétek, ez bosszúból sülte. Most volt szíved lekeverni a végét. Felhúztátok ott a itt, ez most azért küldte, hogy ne idegesítsetek fel, hogy mikor jön Magyarországra. Tud ő ilyet is adni. Ez zseni. Mit szól majd Max, mikor jön neki az egy eurós utalás? Aha, igen, ne nem érteni. Megriad valahol. Halló? Honnan? Játszott le minket. Hogy játszottak? A végét lekeverték, rohadjanak meg, de... Na jó, de azért egy-két eurót biztos, hogy utalnak, ez meg mi a szóval? DJ-t elszabadult. Na, ez a régi idők despacitója volt, tök igaza van valakinek. Tök igaza van. Honvágyam lett, jól lesz, hogy puszi nektek, lát a kaszagép, ez igaz. A betyár kutya, úristen, díszik, de ez a szám így korra reggel, csak így tovább. DJ-t visszatért, hogy mi történt? Nem, most csak így üzenget. Először volt egy jó üzenete, most felhúztátok, úgyhogy most ez küld. Na, mi volt azzal az idősebb nővel? Odaértél le, Jani. Ja, az indonéz nőről beszélgetünk, 16 évesen elvett egy 71 éves nőt. És kérdezem, hogy nektek volt-e már ilyen kalandotok? És te egészen fura módon elmondtad, hogy volt egy jóval idősebb nővel kalandod. És mondtam, hogy ezt befejezzük akkor, csak két mondat elejéig. Hány éves voltál? Volt én, 14 körül. A 14 éves én az ember mindenkiben szerelmes, aki csak így ránéz, nem? Tehát akkor há, vagy legalább nem, a hormonok miatt. Nem, mert akkor a tornatalálunkban is szerelmes. Volna András bácsi két csikos már egyszer bejárt, úgyhogy bele azért nehéz volt. Síplogott a nyakába és stoppel. Na, de ez Stifler mamány effektus volt? Dehogy is, nem nyomorult, kis szánalmas kis tinike voltam, kis pejhedző, hogy az a nő gyönyörű volt. Hát akkor Stifler mamája volt. Stifler mamája. Stifler is fiatal volt. Amikor jobban nézett ki, mint Stifler mamája. Igen? Fú, nagyon. És lépéseket legalább tettél? Persze, átjárogottam hozzájuk. A másik átjártál hozzájuk, igen. De miért te a fiúval vagy a gyerekével jóba voltál? Igen. És tulajdonképpen a mama miatt mentél? Igen, tulajdonképpen egy tényleg alibinek kezdeményeztem egy meleg kapcsolatot a srác. Ne, de hogy is a haverom volt. Tehát amíg gáztatok, komodoroztatok, azték, Wizard of War, bombázzuk le Moszkvát és stb. Nem, én 70-es születés vagyok, ezek akkor nem voltak. Jó, ezek ellen játszottál. Biciklisztünk, magyar kártyalapokat raktunk a küllők közé, és a többi. És akkor volt ilyen kis izgalom, hogy már tudtad, hogy nem sokára jön az anyukája haza, igen. És egy kicsit megemelkedett a pulzusszám? Kifejezetten. Aha, ez ismerős. Egyszerűen gyönyörű volt a nő. De hát szerintem egyébként ugyanígy megmozgatta az apukát, meg a fantáziáját is, ilyen mindenféle ilyen évzárokon, meg évnyitokon, meg mindenféle ilyen iskola ünnepen. És akkor eljátszottad ezt, hogy ő megjött, pakolta le a táskáját, direkt messzire elgurítottad a matchboxot, négy kézláb utána mentél, és alá néztél. Tehát volt én tessék itt, ha néni nézni, hogy gurul ez a markonyom. Igen, beütöttem a térdemet a kredenc sarkába, a fájdalmasan a lábszámhoz kaptam, és eldőltem. És legalább egyszer úgy nézett rád, nem látta meg a potenciált, nem látta, hogy ez a fiú még sokra viszi, és megsimogatta a kis fejed. Micsoda életerő, micsoda tesztoszteron van benne. Igen, ezen még talán a füvet is levágathatatnom hátul. Nem volt ilyen, csak hogy rád nézett, te is rád néztél, öcsike ott közben amigázott, apuka egy kőbányait próbált kibontani. Apuka nem volt ott. Apuka nem volt. Tehát akkor a gyerek elment Túró Rudira hűtőbe, ti ketten maradtatok a konyhában, és volt egy pillanat. Hogy nyakig belemászott a pöccsös Túró Rudira hűtőbe, ti ott maradtatok az erkélyen, és úgy te is ránéztél, ő is, és úgy mind a ketten éreztétek, hogy ez most az a pillanat. Figyelj, nem volt ilyen? Szerintem az a baj, hogy nem, mert a fia tudta, Hogy Stirölni mész az anyját. Hogy mindenki Stiröli az anyját, mert az anyja elképesztően jól néz ki. Tudta. Biztos vagyok benne, hogy tudta. És rettenetesen frusztrálta, és nem lehetett. De szerencsére ott volt a nagymamája. Kicsi Anyika, Janika, eljaktam egy kis befőttem. Én is voltam olyan szép, mint a lányom. Szereted a megy krumpótot? Mennőtt a kis vadon, és még női. És aztán mikor, hogy váltatok el? Kikísért a lépcsőházban, és mondta, hogy most akkor adja hazat a kis lemez gyerek, melyik boldulján. Ne sosolja már elég. Ne stirolja már, hanem most már mennyi az aztán főzese valami. Mindent felzabálsz. Hihetetlen flamos vagy áram, mert ide jár zabálni, és most már húzzá innen. Sajnos nem lett belőle semmi. És egy hozzáérés ilyen véletlenül könyökkel, ahogy mellett olyan nem volt, hogy próbálkoztál? Azt szerintem volt. Olyan nem volt, hogy azt mondtad, hogy hol lehet itt kezet mosni, és akkor mondták, hogy a fürdőszobába. Bementél a fürdőszobába, és láttad, hogy ott lóg a köntöse. És akkor így kezet mostál, és egyszer csak így lenyúltál a köntös, és jobbra lógolt, és... Igen. És a nő beült, és azt látta, hogy a köntösével az arcát egy amodent fokrémmel a kezdet. Janika, miért szagolgatod a mama köntösét? Janika, gyere már, fölraktam Litbánszkit a konfoci válogatott, és ott a köntös. És konfocizni, Janika. Tehát ilyen nem volt? Nem. Olyan volt, hogy megkérdezte, hogy miért terítettem le a konyhakőre a köntösét, és miért csúszkálok rajta. Ilyen sok. És magamra dobtam így hátra, tudod, az ujjait, hogy lejjárt. Olyan nem volt, hogy te bementél a szobába, de ő magára csukta az ajtót, és kicsit itt sziluettben láttad, ahogy levetkőzik, ahogy átöltözik, kiment a szobába, te visszamentél, megnézted, hogy melyik a... Ja, így kipantatolja a melltartóját. Nem, hát csak így levetkőzik. És így a válla fölött hátra néz. És dob egy puszit. Igen. Nem, és akkor ő kiment a szobából, és te láttad, hogy melyik fiókba tette be mondjuk a melltartóját. És akkor úgy bementél egy kicsit, és próbáltál úgy a fiókra járni. Én nem, semmiért nem csináltam. Nem. Kamaszkorban az ember mennyi mindent megtett, ugye, hogy erotikát kapjon. Sose felejtem el, hogy anyukám védőnő volt, hazavittem a rendelőjéből a szülészetnőgyógyászat című könyvet. Orosz szakirodalom. Hát, te sok, a 12 évesen azért láttál olyat, amit nem akartál. De? Az a baj, hogy nálam nem volt itt otthon ilyen, csak a nő. 12, gondoljátok bele, írunk, mondjuk 70 évben születtem, írunk mondjuk... 89. 89-et. 90. Akkor azért már volt szakirodalom. Begyógyászat. Nem tudom. Már szülészet, nőgyógyászat. Hát ezt hatalmazat. És hazavitted. Mert nem volt más. Kamasz voltál, érdeklődtél. Nem volt erotika, nem volt pornó, nem volt internet, nem volt semmi. Hát azért újságot már lehetett akkor. De viszonylag nehezen értelmezhető volt. Anya, miért van minden puna ketté vágva? Hiába meccetek van. Jó volt ez akkor. Jó. Elmondom neked, hogy csodát láttam. Csodás, másnap körbeüték az általánosba. Iskolás volt, és nálunk csak a kelések fekélyek. Szerintem te más vittél. Te más vittél haza. Hát akkor azért nagyon-nagyon meg kellett dolgozni, hogy valamiféle erotikát kapjál, nem? Hát ezt a mai kamaszok, a mai... Senki nincs kezdel át. Nem, ezt is vett. Sajnos, vagy nem sajnos, ezt a mai kamaszok már nem ismerik, hát sajnos az erotika... Ragasztottál be kezeket és fejeket? Nem volt a szükség fejre. Ilyen Millói Vénusz volt benne, hogyha emlékszel. Tehát mindenkinek mindre meg volt, de kezek, lábak, fej nem nagyon volt benne. Borzasztó volt, amikor anyukám megtalálta ezt a polcon. Mit keres ez? Hogy mit keres a rendelőbe elsajátított szülészetnőgyógyászat című szakirodalmi könyv a párnával, de hát mondtam, hogy ez tájékozódás. Nyitottnak kell lenni a világra, és hát nyilván akkor ezt ugye ezért értette. Mondtad, hogy orvosnak készülsz. Hát nézd, a legtöbb szülő azért tisztában van azzal, hogy a kamaszkori gyereke az már nem azért zárja be a fürdőszobát, mert szégyellős, hanem mert szeretne egy kis intim teret magának. Hát én is szerettem volna a szülészetnőgyógyászat orosz szakirodalommal egy kis intim teret magamnak. Hát viccelsz, hát az... Nem, hát ezért akkor melózni kell. Mi volt az alibi sztori? Te akarsz lenni új szóval doktor? Orvos akarok lenni. Te nem tudsz alibi sztorit mondani, mert ahhoz még azért nagyon rajta vagy kapva. A szülő meg pontosan tudja, hogy mi történik. Hát pontosan tudja, hogy... Főleg, hogy Cyril betűs volt a könyv, tehát egy sort nem tudja lelolvasni. Nem is akartam. Volt néhány 1967-es fotó benne. Puncája. Nem akartad azt ott elolvasni. Hát... De én szerintem jobb korszak volt. Tehát azért ma az, hogy a tinik tényleg felmennek egy oldalra az apuka telefonján, és azonnal naturálisan megkapnak mindent, mi azért akkor inkább csak erotikát kaptunk, meg nem kaptunk ennyire durva pornót, meg nem volt arról szó, hogy mindent le kell tiltani a gyerekekkel, hogy ne álljon meg a fejlődésben, ne lásoljon az interneten. Hát akkor azért ez komoly meló volt, tényleg, ha benyúltál a szülők világjárók sorozata mögé, akkor ott megtaláltad, amit meg kellett. Ugye ott volt a Csehszlovákia, Románia, Magyarország világjárók óriási sorozat, és tudtad, hogy oda kell benyúlni a sorozat mögé, mert hát ott van a kincs. Nem? Igen. Vagy egy-egy kósza UK magazin jutott el hozzád. Isten, Burt Reynolds, hát ez remélem anyámi. Nem? Hát ez, de hát ugyanúgy a kamasz az most is ugyanúgy érdeklődik, csak könnyebb dolga van. Hát és kevéssel is beértett, tényleg. Hát és nagyon kevéssel beértett. Nem volt. Nem volt pornó. Első szexuális élményeig addigra fejben már mindenen túl van. Hát mindenen túl vagy, meg kettő darab csettintés a klaviatúrán, és a kattintás is ott vagy. Hát akkor azért túl vagy, és ráadásul el is torzítja egyébként a valóságot, mert ez nagyon picit komolyra fordítva, tehát annyi túlzást látnak, meg annyi dolgot történik, ami a valóságban nem úgy történik meg. Aztán van egy elképzelésük, és akkor marhán a csalódottak lesznek, hogy a valóság meg nem ez. Igen, a szex nem az, amit hogy, látsz a videóban. Hogy nem erről van szó, hogy a lányok nem örülnek mindennek, hogy ezt nem így kell csinálni. A fiúk se bírják két óráig mindig. Így van, és nincsen mindenkinek tökéletes teste is. Tehát ez nem így működik egyáltalán. Akkor meg tényleg az, hogy megjelent a Tollasbál című lap, és akkor volt benne három cici, és akkor azt mondta, hogy Jézus Mária, Úristen. Tollasbál? Hát mikor megjelentek ezek az őszi-tavaszi katalógusok, amiből anyád rendelt 2000 forintos gyapjú pulóver, és azt átugrottad, és átmentél a fehér nemű rovatra, és két pöttyös bikinis lánytól azt hitted, hogy most ha kiugrasz, a negyediken se lesz semmi bajod, mert talpra érkezel. Legyünk őszinték, nem tudom, Giulia, Otto, Kvelle katalógus, anyád sose értette, hogy miért az ágyad mögött találja meg a bikinis résztél, aztán nyilván összetetted, de hát akkor azért nagyon sok tényleg nem kellett. Hát ott egy nem, hát ez... És hiába mondtad neki, hogy csak egy új Broken Egg szütőt szeret. csak az új tollas divatot néztem, hogy szeretnék megtanulni tollashozni, mondtad akkor 12 évesen. De valahogy izgalmasabb volt, melósabb. Tehát egyszerűen ösztönösebbnek és ravaszabbnak kellett lenni, hogy erotikához jussál. Ma már azért ez ugye, hát tehát nézd meg az óriás plakátokat, hát kimész, többet látsz egy darab üdítő reklámon, vagy fehérnemű reklámon, vagy egy medence plakáton, ahol egy fiatal csajot az M1M7-tél reklámoz egy medencét, nem? Hát az több, mint amihez mi az elmúlt 16 évig, vagy az első 16 évig, mert összesen hozzájutottunk, mert ilyen szexi csajok akkor egyáltalán nem voltak. Na mindegy, hát. Szóval nem lett semmi sajnos visszatérve. Nem lett semmi. Nem lett, pedig óriási lett volna, de hát érzem. Azt hiszem, hogy ezt akkor is büntették már. Ja, igen, ez egy neuralgikus pont az életedben. Jó, elmegyünk, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk. Észak-Koreával ígértük, hogy foglalkozunk, erre rettegni a világnak, ugye nagyon sok cikk jelenik meg, valaki már ugye a harmadik világháborút emleget, interkontinentális rakétateszteket hajt végre Észak-Korea. 2500 kilométer magasra és majdnem 1000 kilométeres távolságra jutott el a japán tengerben élt földet, hát nem megnyugtató. És fölhívunk mindjárt egy szakértőt, hogy mondja el nekünk, vajon mit jelentenek ezek a tesztek, és mit akarhat az észak-koreai diktátor, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt a hírek után. Egy friss közlekedési hírünk van, ami fontos lehet, M5-ös Inácsi pihenőben Szeged felé NAV kontroll van, ezt R32 küldte nekünk. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na jövünk vissza, mindjárt 3 perc van, pontosan 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, és mindenképpen jó hír. De csak egy sima átlagos hétvég abból a szempontból, hogy most nem hosszú, meg semmi, csak ugye két nap. Az is jó, természetesen. Sőt, ráadásul jó időnk lesz. 30 fok meleg, egy-egy zápor, egy-egy zivatar, de itt igazából az. Semmi komoly. Úgyhogy minden jónak ígérkezik. Tessék? Szélvihar. Jégeső ár. Hát figyelj, az bármikor lehet nyáron. Hát azt mondjuk, hogy délután lesz eső, úgyhogy most délelőtt még mindenképpen lehet napfürdőzni, de remélem, hogy nem fogja elmosni a szándot. Nem lesz egy kis zápor. Nem, azt a szándot semmi nem tudja. Észre se veszik. Azt észre se veszik. Egy kifrissítő zuhan gyerekek, hát rengetegen vannak a rádió egy stage-nél, a színpadnál. Nagyon sokan, nagyon jó buli, úgyhogy menjen, aki tud. A programigazgatónk mutatott tegnap videót, és hát rettenetesen sokan voltak. Igen. Színpadunk előtt, úgyhogy nagyon örülünk neki. Igen. Gyorsan egy-két közlekedési hír, ami talán fontos lehet, azt mondja, hogy igen, itt van. M5-ös Inácsi pihenőben Szeged felé NAV-kontroll van, baleset a Mogyoródai mexikói kereszteződésben, teljesen elfoglalják a Nagy Lajos király felé vezető sávot, dugó van emiatt. Ez ugye Zuglóban van, Mogyoródai mexikói kereszteződés, hatalmas a dugó. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, észak-koreázunk picit. Szerintem érdekes a történet, ugye van egy meglehetősen konok diktátor, aki folyamatosan, én nem is tudom mit csinál, igazából erődemonstrálva, ugye balisztikus rakétákat küldözget felfelé, senki nem koppint a fejére, nagyon nem tudják már szankcionálni, Amerika egyelőre tehetetlen. Érdekes az egész helyzet közben, valójában nyilván ez egy erődemonstráció, nem tudom, hogy ő politikailag vagy fegyveres konfliktusba akar keveredni valójában bárkivel, de közben egyre sikeresebb rakétateszteket hajt végre. Ugye az észak-koreai diktátor, a világ pedig áll, és nem nagyon csinál, nem nagyon akar, vagy nem nagyon tud mit csinálni, miközben emberünk pedig folyamatosan robbangat. A legutóbbi ugye nagyon sikeres volt, ugye most már Japánig elment 930 kilométerre, és majdnem 3000 méter magasra, nincs rajta meg nyilván nem volt rajta atomtöltet, meg nem is tudna talán most még Észak-Korea rátenni atomtöltetet, de dolgoznak rajta, és állítják, hogy előbb-utóbb ez is sikerül. Ha nem tud, vagy nem akar, az a nagy kérdés. Jelen pillanatban most még nem tud. Nem tud, inkább nem tud. Erről lehet nem, szó. Az atomtöltetet még most nem tudja rátenni. Nem az, hanem amit mondtál, hogy mondjuk Amerika csinál-e valamit ezzel szemben, nem tud, vagy nem akar, nyilván tudna mit csinálni, inkább a nem akar. Ja, már mint Amerika. Nem. Mindjárt fölhívunk egy szakértőt, aki nálam sokkal jobban tudja ezt, én azt gondolom, hogy Amerika se nagyon tud. Két dolog van. Vagy szankció, vagy fegyveres konfliktus. A szankció az most nem működik, mert már nincs nagyon mit szankcionálni. Tehát igazából semmiféle gazdasági kapcsolatuk nincsen, nem tudnak már milyen embargót, meg milyen szankciót rátenni. Fegyveres konfliktust meg nyilván nem akar, az egy hosszú, elhúzódó, háborús dolog lenne, hasonlónak mondják, mint amikor Amerika bevonult ugye Afganisztánba. Elhúzódó barlangrendszerek 60-as évek óta arra készülnek, hogy egyszer majd kitör a harmadik világháború, komplett erődítmények a hegyek. Ráadásul ugye ott ez egy olyan érdekszféra, ahol hogyha az Egyesült Államok megnyilvánul mondjuk valamilyen fegyveres akcióval, ott azt nyilván nem fogja tétlenül nézni Kína sem, nem fogja tétlenül nézni Oroszország sem. Aha. Tehát, hogy abból egy sokkal komolyabb ilyen geopolitikai feszültség alakulhat ki, mint sem nem csak Észak-Korea és az Egyesült Igen. Államok konfliktusa. Jó, és a főnök meghűl az egyik nap? Én szerintem a főnök már meghűlt. Már nem kérdés. Igen. Akkor mit támadunk? Ő pont az a köhög a bolha kategóriája, aki úgy akarja magát komolyan vetetni, hogy létrehoz egy olyan rakétát, amire, hogyha mondjuk egy atomfegyvert is szerelnek, akkor akár fenyegetést jelenthet olyan világhatalmi pozícióban lévő országokra is, mint például az Egyesült Államok. Ő komolyan szeretné vetetni magát. Komolyan szeretné vetetni magát, vagy ezt mindjárt elmondja a szakértő, mondom nálunk sokkal jobban szerintem, de neki nagyon egyszerű pszichológiai oka van, legalábbis ha én lennék ez a diktátor, akkor én úgy gondolkoznék, hogy valójában nem akarok én senkit megtámadni atommal, de azt sem akarom, hogy ti ide gyertek, és elkezdjetek velem kötekedni. Kvázi tulajdonképpen ő mire játszik? Arra, hogy a hatalmát jó sok időre megszilárdítsa. De okos gondolkodás, mert azért ő végignézte, hogy dőltek meg ugye különböző politikai rezsimek, a Saddamtól kezdve a Kaddafi mindenki. Ugye? Hogy egyszerűen nem tudtak mit csinálni, ha hozzá hasonlóan működő diktatúrák. Mit mond emberünk? Szerintem legalábbis így gondolkodik, azt mondja, hogy hát azért én hosszú ideig hatalmat akarok maradni, nem masírozzon ide be senki, elhitettem a világgal, hogy tudok valamit, amit valójában nem akarok megtenni, mert annak én is megiszom a levét, meg nem is biztos, hogy célbe ér az atomtöltetem, de fent tudom tartani a hatalmamat 10-20-30 éven keresztül, mert azért így velem most senki nem szórakozik. Nem is bántanak, de nem is jönnek ide, hogy az én hatalmamat mondjuk megböntsék. Ebben van logikus gondolkodás, ha belegondoltam. De szerintem azért érdemes azt is figyelembe venni, hogy a világtörténelem során leginkább azok a diktatúrák tudtak fennmaradni hosszú időn keresztül, akik legkevésbé provokálták mondjuk a náluk erősebbeket. Ahol nagyon ment a kakaskodás, nagyon ment a meldöngetés, nagyon ment az agresszió, oda előbb-utóbb oda csaptak. Aki meg mondjuk persze diktátor volt, persze az emberi jogoknak fittyét hány, persze elnyomta azt a népet, aminek az élére választották valamikor adott esetben, de nem kakaskodott és nem provokálta a nagyokat, az meg elég hosszan tudta konzerválni a hatalmát, lásd például Franco. Igen, hát ez egy baromi nagy sakjátszma lehet. Erőt mutatok, nem támadok, mert ahhoz kicsi vagyok, jelen pillanatban nem is tudok, de nincs is nagyon érdekeltek idejönni. És ez nekem is jó, nektek is jó. Én csönben vagyok, ti viszont hagytok engem itt diktátorkodni. De ez már túlmutat ez, hogy lövöldözök azért japán tengerben, hát meg ilyen. Persze, hát erőt próbál mutatni. Hogy nem? Na mindjárt megkérdezzük a szakértőnket, Tános Péter, a közszolgálat Egyetem Védelmi Kutatóközpontjának vezetője már itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok mindenkinek, a hallgatóknak is. Köszönjük szépen, tegeződtetünk. Köszönjük szépen. Ezt én mindenkitől kicsi, szemtelenül, illetlenül megkérdezem, de hát a műsor hangvételején. Péter, itt voltál már a beszélgetésben egy ideje, és hallottad, hogy mi hogyan próbáljuk laikus aggyal megfejteni a diktátor gondolkodását. Lehet ebben valami, hogy erőt mutatok, hogy az én rendszerem az sokáig maradjon, ne nagyon legyen érdeké idejönni senkinek, de valójában támadni azért ő nem akar. Alapvetően én is így gondolom, azt azért látni kell, hogy természetesen diktatúrák vannak ballisztikus rakéták és atomtöltetek nélkül is. Hát Afrikában számos ilyen rendszert találunk, de alapvetően én is azt gondolom, hogy Kim Jong-un abban gondolkodik, hogy egész egyszerűen olyan elrettentést mutasson, hogy senki nem merjen még provokálni sem. Hát majd meglátjuk, mert azért a ballisztikus rakéták azok nagyon tréfás dolgok, és ugye egy olyan fenyegetést jelentenek, ami most már Alaszkát is elérheti elvileg. Most ugye az érdekes helyzet, hogy a világ legelmaradottabb országáról beszélünk, ugye az egyik legelmaradottabb országáról, közben azért a rakétafejlesztésben hát szinte nem azt mondom, hogy élen járnak, de hogy kifejezetten sajnos ugyan, de hát jó eredményeket tudnak felmutatni. Azért ez egy komoly ellentmondás. Hát abból a szempontból nem, hogy az, hogy szegény ország, az természetesen a szociális helyzete igaz. De van uránja, tehát tud, uránbányái vannak Pakisztánból dúsítói, van nukleáris erőműve, amivel plutóniumot tud előállítani. És hát vannak rakétái, ugye, amit gyakorlatilag 93, de főleg 2006 óta hát alakított ki, illetve fejlesztett ki, és ebben a rakéta technológiában valóban jó, olyannyira jó, hogy van, amikor, tehát nagyon sok olyan elemző van, aki azt mondja, hogy ezt a technológiát még akár exportálni is tudja. Tehát, de mit ajánlnak ők ennyire ezt? Időben elkezdték, vagy még régen az oroszok, szovjetek segítettek nekik, és akkor így néhány jó koponya ott maradt? Így van, hát részben ez, részben pedig azért erre álltak rá, ha tetszik. Ez a terület számukra fontos volt, sok kísérletet csináltak, tapasztalatokat szereztek, beszerezték az is információkat, és hát erre fordítják a pénzüket gyakorlatilag, ahelyett természetesen, hogy mondjuk jobb szociális helyzetet teremtenének a koreaiaknak, és ez ugye oda vezetett, hogy most július 4-től már interkontinentális ballisztikus rakétájuk olyan is van. Ez nagyjából azt jelenti egyébként, hogy 12, ez a típus, ez 12.000 kilométerig tud el menni, illetve eltalálni bármit, hogy a magyarok is értsék, ez körülbelül az, hogy mint a Budapesttől mondjuk Bali szigetére el tudnánk lőni, az azért nem piskóta. De hozzá kell tenni, hogy még nem teljesen, tehát mondjuk a 12-nek a fele az, ami reális lehet. De az egy teljesen egyértelmű, ugyanakkor szerintem, vagy hát legalábbis egyértelmű lehet, hogy annyira nem hülye, hogy ő például megtámadja az Amerikai Egyesült Államok végét, hát akkor gondolom, hogy tudja, hogy abban a pillanatban az ennek a rezsimnek a végét jelenteni. Ez inkább tényleg egy ilyen sakmát játszma lehet, hogy lövök, hogy ne gyertek. Erőt mutatok, hát hogy maradjatok ott. Jó itt nekem. Ugye azt Egyrészt azt gondolja, nem teljesen jogtalanul egyébként Kim Jong-un, hogy ha megnézi a nemzetközi viszonyokat, akkor azt látja, hogy az atomfegyverrel rendelkező hatalmakat nem nagyon bántják. Tehát, hogy mondjam, inkább kompromisszumot kötnek velük. Így történt egyébként Irán esetében is, csak itt ugye rá lehetett beszélni arra az irániakat, hogy egyelőre ne csináljanak atomfegyvert. És azt gondolom, hogy ezt szeretné elérni, hogy legyen neki. Annál is inkább, mert én is úgy gondolom, hogy az atomfegyverrel nem lehet szórakozni, nagyon egyszerűen aki atomfegyverrel támad, az atomfegyver által fog elveszni, és ennek nagyon egyszerű oka van, amennyiben nem így történik, akkor ugye azt jelenti, hogy hát meg lehet próbálni, mert úgysem lőnek vissza atomfegyverrel. Nagyjából ez a konszenzus van a nemzetközi közösségben. Hát igen, de igazából az atomfegyver se kell, ott egy sima balisztikus rakétát ne felejtsük el, hogy nagyon közel van hozzájuk Szöul. Ugye azért ott csak él egy 20 millió ember körülbelül. Hát azért nem is nagyon megyek be Észak-Koreába, hogy még 60 kilométeres előjön át Szöulba, mert akkor azért annak ott elképesztő pusztítás lesz az eredménye. Mondjuk Dél-Korea az napi szinten fel van készülve az eseményekre, tehát valószínűleg nem érni el Szöult az a rakéta. Igen, hát ez egy jó kérdés, persze nyilván lehet, hogy el tudják hárítani, de azért, hogy nagyon közel van hozzá 20 millió ember, 20 millió ártatlan civil. Hát természetesen, de azért azt gondolom, hogy a fennyáni rezsim az tisztában van, amit mondtál, tehát, hogy amennyiben bármikor ilyen agresszív, tehát nem kísérleti jellegű atomrobbanás, vagy még inkább balisztikus rakéta kilövés jön, az a rezsim végét jelenti. Itt inkább azt gondolom, hogy egész egyszerűen legitimálni akarja magát Kim Jong-un, ugye neki a fő követelése mindig az volt a hatoktól, akik részt vesznek ebben a tárgyalásokban, hogy két oldalon szeretne az Amerika Egyesült Államokkal tárgyalni, és ugye ne felejtsük el, hogy twittelt már olyat Donald Trump, hogy ő nem zárná ki a dolgot. Jó lehet, ma azt mondja, hogy szó sem lehet róla, sőt, mi több ugye az Egyesült Államok gyakorlatilag fegyveres beavatkozással fenyeget, ami szintén szerintem inkább egyelőre szájkaraté. Szerintem döntően a kínaiak tudnának bármit csinálni, a kínaiak tartják fenn gazdasági értelemben ezt a rezsimet. Ha a kínaiak elzárják a csapot, rossz egyébként a hasonlat, mert tulajdonképpen ami a legfőbb bevételük az a szén, a szén 40%-át, a koreai szén 40%-át a kínaiak veszik meg. Ha ezt csökkentenék, akkor rá tudnák kényszeríteni a fennyáni rezsimt, mert a magatartás változása, de nem célja Kínának. Tehát láthatóan Kína meg azt játsza, hogy hát ez elsősorban az Egyesült Államokat zavarja, hát hadd zavarja, majd mi itt vagyunk, az arra is hivatkozzak egyébként, hogy ha minket nem zavart, pedig milyen közel vagyunk, akkor miért zavar benneteket, akik, mit tudom én, 6800 kilométerre vagy. Azért ez jó nagy sakkjátszma tényleg, hát a külpolitika nyilván mindig az, de hogy ez egy óriási sakkjátszma, hogy itt kit milyen el és érdek vezérel, és hogy igazából azért lövöldöz, hogy vegye már őt komolyan a nagy kutya, egy kicsi kis bólát, és üljön már levele, tárgyal, enyhítsen a szankciókon, vagy nézze őt egy lehetséges partnernak, és akkor abba adja a lövöldözést. Tehát hihetetlen. Húz meg, hozzá kell tenni, hogy a szankció, ugye itt nagyon kétségbe van első most a nemzetközi közösség, mert láthatóan a szankciók nem nagyon hatnak. Tehát én egy kicsit optimistább vagyok, úgy gondolom, hogy azért hosszú távon ezeknek a szankcióknak hatniuk kell, mert minden rezsim, ami ilyen volt, az előbb-utóbb megbukott. De tény, hogy ez Észak-Koreánál nem így van. Van még egy dolog, amit én azért elmondom, hogy nevezetesen, hogy minden észak-koreai vezető szeretett karizmatikus vezetővé válni, mert az diktátorok azok igazán karizmatikus vezetőként jók. Ilyen volt Sztálin, akkor ilyen volt Kim Il-sung. Vigyázz, nehogy más mond meg, néges magad. Igen, nem szeretném. Hát, nyilvánvaló egészen tudnánk más. Tudnánk még sorolni, de vigyázz, nehogy aztán baj legyen. Így van. Főleg nálunk. Keresni. Aztán csak múlt időt. Karizmatikus személy, és az ilyen dolgok, hogy én atomfegyverrel rendelkezem, hogy én olyan rakétát találok ki, amire odafigyel a nemzetközi közösség. Mitől el tudom hitetni azt, hogy gyakorlatilag állandó fenyegetés van, és én tudlak benneteket megmenteni, ez növeli a belső stabilitását a rendszernek, mert egész egyszerűen a társadalom valószínűleg elhiszi azt, Kim Jong Washingtonnak, hogy hát ez a nagy vezér bennünket megment az amerikaiaktól, dél-koreaiaktól, japánoktól, akiktől éppen kell. Hát megment a veszélytől, meg, persze. Az mennyi idő még, hogy ez alkalmas legyen arra, mert ugye én most úgy tudom, hogy ez nem alkalmas arra, hogy atomtöltetet rakja rá, még ez egyelőre a rakéta. Az mennyi idő nekik, mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy ez évekbe telik még, de ne sok évre gondoljunk. Egy-két éven belül ezt a miniaturizálását meg fogják csinálni. Ugye a döntőn arról van szó, hogy az atomtöltet jelenleg ilyen sufni nagyságú, mondjuk egy félszoba nagyságú, és egy félszoba nagyságú atomtöltetet nem lehet rászerelni egy ilyen ballisztikus rakétára, de valószínűleg ki fogják kísérletezni azt, és én ezért például még ebben az évben azt feltételezem, hogy atomkísérletet is fognak hajtani, hiszen az atomkísérletek döntően azt célozzák, hogy hogyan lehet olyan kis, de nagy teljesítményű atomtöltetet létrehozni, amit aztán föl lehet szerelni a ballisztikus rakétára. Tehát azt gondolom, hogy ez egy-két éven belül, de lehet, hogy 6 hónapon belül is előállhat. Itt azért nagyon sok kötszurkálás van, nagyon kevés információnk van arról, hogy technológiailag hol állnak. Péter, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, ez nagyon kerek volt így. Köszönjük szépen Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőnek. Köszönjük, jó munkát köszönjük nektek! Köszönjük szépen! Köszönjük! Hello. A Közszolgálati Egyetem Védelmi Kutatóközpontjának vezetője is egyben egyébként. Kerek volt, kerek, nem? Kerek. És sehol egy migráns. De ők mindig itt vannak valahol. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Ha Bali ígér valamit, akkor az Bali megtartja. Hát köszönjük, főnök, tényleg. Gyerekek, hát ennyi. Mondtátok tegnap azt a reggelit, hogy most már csináljak valamit, már csak egy napig van, mondom, jó, na jó, oké. Aztán kiderült, hogy még a jövő héten is van, tehát jövő héten minden napra kérjük. Kiderült, hogy nem ismerek senkit, ott sem. Igen. Mondtam 3 napon keresztül, de mondták a Kentekibe, hogy kimondta, Jani. Gyerekek, most már Balázs is mondja, tényleg csináljátok valamit. De hogy milyen helyesek egyébként tényleg a KFC-ben. Szia Balázs, hello Jani, szevasz Feri, felirattal összeállítottak nekünk egy reggeli menüt, nagy rajongóitok vagyunk, hallgatunk rátok, na és persze titeket, ezúton küldünk nektek egy kiadós KFC reggelit, azért, hogy senki sem maradjon éhesen és frissen induljon a nap. A csomag datóján nem, viszont annál több. A csomag datóját nem, viszont annál több finomságot tartalmaz. Ezek nagyon gáborni is hallgatták tegnap. Igen. Jó étvegyet kívánok, Feri, a gondolat csapasd le egy jóféle fügével, Balázs, neked pedig köszi az ász tippeket. Ha mindent tudnak igaz, hogy buktunk vele, de ez már nincs ott. Sajnos Kyle Edmund nem vette eszet, tehát Monfisztól az a tipp az elment. A KFC csapata utolér, a Csani, a tiédben nincs a husi. És gyerekek, hát itt burított, kurított. Kurító is van. Kurított. Deluxe szendvicset, sajtos rollert, azt amerikai palacsintet. Azt Laurában. Igen? Kurító. Úgyhogy nagyon drágák vagytok, drága KFC-et. Köszönjük szépen, hogy nem csak a hallgatóinkat támogatjátok, hanem nekünk is küldtetek. Meg hát a rádió stábjának és a reggeli show stábjának. Így van. Pusziuk Sander szerződést. Pusziuk Sander szerződést. Így van. Illetve Vágó István most már egy nyilvánossá a KFC-vel kötött szerződését 1973-ból, és álljon elő, hogy mióta ő a KFC reklámarca, és mit tartalmaz a szerződése. És hogy melyik az eredeti hajszíne. Igen. Figyeljetek, ez mennyire durva, hogy egy fő fellépő lemondja betegségre hivatkozó a vízi VB megnyitóját. Mielőtt elkezdünk összeesküvés elméleteket gyártani, nem csak ezt mondta le, hanem az egész nyári turnét. Aha. Tényleg... De most nem is arra de gondolok, hogy itt valami nem tetszik neki, hogy itt hogy megy, vagy mi megy, vagy a vizes VB, vagy amennyibe kerül. Te nem erre gondolok. Ez csak nem jön. Most ugye úgy volt, hogy Rolling Stones, aztán Rolling Stones nem. És jött akkor volna Emily Sunday. De ezek szerint nem Emily Sunday. Nem. Hát nem Emily Sunday, de akkor még nem jön Emily Monday. Ne hagyjuk el. Ha Emily Sunday nem jön, akkor hívjuk Emily Wednesday. Aztán pont szerdán lesz. Nem? Hát akkor kinek kéne Emily Sunday? Hát jöjjön Emily Wednesday. De nem, mi van? Hogy szerzel ilyenkor valakit? Nagy a kapkodás szerintem. Szóval most tényleg sajnálom őket, tehát ez egy baromi nagy blama, de nem tehetnek erről, de hát azért egy héttel a megnyitó rendezvény előtt a főfellépő fellép, hát azért tehát nem tudsz egyből valakit odállítani, tehát tudom, hogy Kacor Feri nyilván bejelentkezett, de hogy azért ugye hát nem egy egyszerű feladat ilyenkor. Honnan akasztasz le egy világsztárt? Hát ez be volt harangozva, hogy 3 milliárd megy a nyitóra, és világsztárok, és a Dunán felépített színpad, és nem tudom hány drón, és micsoda technika. Nem, hát Hát ez komoly, hát ez komoly, ez komoly, komoly mennyiség. Ami persze nyilván megtörténik majd, de... De ő ezt így lemondhatja? Nincs a szerződésem egy olyan, hogy lemondod, de akkor, akkor ködbér vagy valami? Hát valószínűleg, ha betegségre hivatkozol, meg van papírod róla. Szerintem ő elég okos volt ahhoz, ahhoz hogy a szerződésre sem ki tudja belőle hátrálni, de tényleg bajba lehetnek ilyen, ilyen tekintetben. Akkor most mi van? Akkor szólunk a haveroknak? Tudtok valakit? Hát így nehéz, hát így nehéz. Tudtok nehéz. Valakit? Most valakit, figyelsz közeli. Mándok irány. Ki volt múltkor ott? Igen, Mándok. Egyébként vannak a nagy befutók. Mándoki ott lesz. Egyébként nem jó, hogy mondod. Mándoki minden ilyen, mindig ilyenkor megjelenik. Imádjuk, szeretjük, hát jobban van. Jobban van a jelenlegi kormányzata. Hát egy Mándokit azért el tudok képzelni. Hát, simán. Érted, de akkor tényleg ki lehetne? Gin. Gin. Gin. Hóbala, hóbala, savalaba, savalaba, gin. És a Duna közepén. Duna közepén. Iszonyatú szájon nyomják a gin. És így nézi majd. Így nézi majd mindenki. Mindenki turnézni van, ugye? Egyébként a nagy meg azért egy hét alatt te már nem szerzel itt semmit. Nem egyszerű, úgyhogy a végén tényleg csak kaszatébé marad. Hát egyébként azt gondolom, egyébként elvinni megcsinálná. Persze. Ilyen technikával, ilyen hangtechnikával, ilyen színpaddal, vízen úszol, egyébként jó koncertet adna. És szerintem szeretnék. De most kérdezik, komolyan mondom. Akkor tessék magyarokkal megtörténni. Ez úgyis nekünk a legnagyobb dolog, nem? És aztán a végén jön a neotoblokk. Én abszolút benne vagyok. Majka, Pápa Jóci, Kassa Tibi, Kacor Feri, Neoton. Egy kis grofot még azért, amit elevalak. A Neoton lemondja Ufo Zsolti. Zárójelben, és újra összeáll a bestia. Így van. Special guest Piero. De egyébként nem ott nem tudnánk egy ilyen lánynapot összerakni. Hát mekkora lenne? Eli Hold! Esik a hó, az első hó. Az egész udvar csupa porcukor. Aha. Piero nyár! Most egyszer a refrén! Esik a hó, hát az első hó, az egész udvar csupa porcukor. És egész sajnálom őket, hát ez óriási pej. Hát azért ebben nyilván nagyon sok ember nagyon nagy melója benne van. Na, nem kell oda Piero, lesz ott elég síró bohóc. Jó, de lényeg, hogy miben indulunk? Miben indulunk? Hát mi, hogy igen, a Free Fangban. Mi Free Fangban a jövő héten. Menjünk az inuit. Mindenhol ott megyünk az inuit. De nem úgy értem, hogy mi, tehát úszunk, vízilabdázunk, toronyt is ugrunk, toronyugrójunk is vannak, nem tudom, mert segítsetek egy kicsit, hogy milyenek a magyar toronyugrók, én drukkolok nekik, de hát vannak hiányosságai. Biztos vannak. Szabadkártyásként, abban nem vagyunk túl erősek. Én nem ismerek klasszist, akit ismertem, az már visszavonult. Tehát, hogy nincsen, de szerintem lesz egy-két alkalmi toronyugrónk, aki majd a kezébe, egyik kezével kapaszkodom, a másik kezével pedig borsod is meg kell. Jó, az másik, a Margit hídról ugranak majd, mert el akarják találni az úszat. De vigyázzunk! Tehát itt ugye úsznak, vízilabda van, toronyt ugranak, van, mi van még? Szinkronúszás. Ó, az általam nagyon-nagyon-nagyon szeretett szinkronúszás. Az Füreden több helyszínen zajlik. Ez egy tök menő, hogy van egy kis balatoni helyszín, van ugye hát maga a sportuszodai helyszín, van ugye a Margit híd mellett a műugró helyszín, azt hiszem ott lesz a műugrás. És de egyébként azt mondja, az M7-es, hogy belekalkulálják meg a nyári csúcsforgalmat, meg ilyesmi, vagy pedig itt is be fog szállni majd a Tony Air. Hát persze, valahogy le kell jutni. Hát figyelj, én nem hiszem, hogy azért nem. Ez úgy van, hogyha te mondjuk ott szombaton versenyzel Füreden, akkor szombat reggel 8:30-kor még a Pákos dipéhenőnél állsz a dugóba. Tehát hogy azért szerintem azért ez talán ennél egy kicsit jobban szervezett, és kiálltok a fehérvári sákútra enni egy félig elfüstölt, hát, nagyon olajos hekket. Tázgorzom. Jó, de ez az ellenköző. Tehát szerintem azért őket leviszik is ott. Nyilván akik ott vannak, azok ott szállásolják el. Tehát az nem gondolom, hogy azért egy ilyen Budapest Füredet megúsznak. Hosszú távú úszásunk is van? Hosszú távú úszásunk is van. Van. Nyílt vízi. Akkor az is Füred, Balcsiban. Igen. És ott éremesélyesek is vagyunk. Milyen kár egyébként, hogy ennyire nem érdekli ez az egész a világot, nem? Hát, kimutatható, most nézőszámból mondom, tehát mind sportesemény. Tehát, hogy nagy dolog, hogy egy ilyet rendezünk, de ha megnézzük sajnos a statisztikákat, igen, akkor az úszósportok, a toronyugrás, a hosszú távúszás, hát tehát egészen elképesztően ellenyésző módon érdeklődik. Mondd ki nyugodtan, hogy eddig nem érdekelt. A világ a... És tantól kezdve. ha majd a néző, akik leülnek ezt megnézni. Hát nekünk ez a számunk, mondjuk a vízilabda és az úszás, de hát azért... A focit jobban nézik. Hát igen. Igaz. Pedig most megadjuk a módját azért, mindent bevetünk. 200 milliárdnál vagyunk körülbelül. 200 milliárd. Mondd még egyszer. Reméljük, hogy majd látszódik is. Ebben a darunak az ára is benne van, ami benne marad majd. A... De ebben te biztos vagy, ez elképzelhető? Aha, igen. Igen, amikor szemből mutatják, azt mondták, hogy ez nem ott maradt. Láttam, tessék. Az nem ott maradt, azt erre építették direkt. Na de várjál, azért kellett az egészben még beletenni 3-4 milliárdot, hogy ott a Margitit mellett megépíthessenek egy egyébként utána elbontható műugrotornyot. Igen. Mert hogy ott szép a kilátás, és az ötlet egyébként jó. Tehát én közvetítést nézem a műugrotornyot, és látom, hogy milyen szép város Budapest, a Parlament, eljövök, meg akarom nézni. De hogy a közvetítésben a műugrók mögött, vagy a toronyugrók mögött ott lesz ez a darús száj. Legalábbis tegnap ez volt a híradóban, hogy igen, ott lesz mögött, és állítólag ezt nem is fogják elbontani. A rendezvény idejére. Tehát amikor szemből mutatják az ugrót, akkor mögötte ott lesz egy toronydarú. Hát az egészet azért vitték ki. Mutatni, de az a toronydarú az azért került oda várjál. Azért került oda a toronydarú, hogy fölépítse az egyébként a toronyugráshoz alkalmas szerkezetet. És ez egy úszájon van. Nem tud arrébb menni? Nem. Ez kint van a parton. Ja, ez kint van a parton, ez a Batthyány tér környékén van, hogy a Parlament legyen a háttérben. Ez volt az eredeti terv. És ezért egy ilyen mobil tornyot építettek, ami nyilván sok pénzbe került, de ezt utána elbontják. Mert hogy milyen szép a rálátás a Parlamentre. És ebbe a rálátásba állt bele egy vízi úszáj. Egy nincs darúban. Így, Józsi, 10 perc múlva élő az első, húzzon az úszáj magam, nagyon mérges leszek. És üvölt a rendező, és dobálja a kontrollmonitorokat, hogy vigyétek innen ezt az úszájt! Hát erről nem volt szó. És nem megy el, nem húzzák el. Az ott közben épít valamit? Vagy ezt csak berakták, mint egy ilyen tájépítészeti egységet? Nem, erdőbe vagytok. Tehát, hogy ez, a kim van a parton... Én tudom, én ott megyek el, napina, maga a torony. A torony így van. Mögött van a parton. A torony mögött van a parton, tehát ez úgy van, hogy így van a torony, és a másik oldalon van a Parlament, nem a Parlamentnek az oldalán van a torony. Igen. A másik oldalon van a torony, és a torony mögött van a hogy daru. Hívják, a toronydaru. A daru. És hogyha szemből akarod nézni a toronyugrót, akkor ott van még, igen. Így van, és akármennyire is izmosak, deltások és széles vállóak ezek a srácok, nem fogják kitakarni. Hát csak szuper közeli lesz végig. Igen. Viszont vagy... akkor nem látod az ugrást. Igen, vagy fotóknál el lehet homályosítani. Nem tudom, nekem nagyon soknak tűnik ez a 200 milliárd. Én örülök minden sportrendezvényének, meg történjenek jó dolgok, meg rendezzünk, de hogy ez aggasztóan sok. És most mindegy, hogy hova ment, ebből mennyi épült meg valójában, és mennyit loptak-e valójában. Igazából a végeredmény szempontjából azt gondolom teljesen mindegy, ennyi. Mindegy, hogy ez most hollandolt. Volt költségvetési szám a tervezetnél, amikor gondolom egy fele? Ugye? Hát azt figyelj, hát maga az aréna is, ami megépült, az is ilyen, nem tudom, ilyen 10-15-20 milliárdra lett leadva, és ilyen 70 vagy 80 vagy 90-nél zárt. Tehát elképesztően elszabadultak a költségek, és ez csak ugye egy sportág, tehát maga az úszás és minden, ami ez kapcsolódik. Hát gondold el, hogy mi lett volna, itt olimpia van. Hát ez tehát felfoghatatlan. Tehát 200 milliárd azért az nagyon sok. Két hétre igazából. Na mindegy, visszatérve, amiről akartam beszélni, azért rukkolok, hogy valaki jöjjön, vagy azért az lemenjen zökkenőmentesen. Hát azért az szép, hogy így nézi, aki nézi, és van egy szép megnyitő ünnepségünk. Hát azért az biztos jól összerakják. Jó, haragszom erre az Emily Sandéra. Hát nem, miért betegedik? Hát ne betegedjen már le. Kinek örülnétek a nemzetközi sztárok között? Hát a Rolling Stones azért az jót szólt. DJ Otin kívül nyilván. Tehát várja a megkereséseket, Oti, hogy Emily Sandé lemondta, Oti össze tud rakni egy line-upot nagy gammar hiszettet. Figyelj, azért az, hogy a Rolling Stones jött volna, és a Dudán énekel, az nagyot szól. Az menő. Azért az nagyot szól. Hát bármilyen világsztár szerintem azért egy úszó világbajnokságon nagyot szól. Most nem? Azt nézem, hogy legközelebb szeptember 15-én lesz fellépés a DJ Bobónak, ő el tudna jönni. Most volt. Most felhúzol. Hát jó. Ezért most akkor 9 óra után most akkor... Mivel indulunk? Most ezért kapsz egy bobot. Ezért most megkapod. Értem. Ha nem DJ Otti, akkor DJ Bobo. Akkor csukjátok be a szemeteket, nyissátok ki a fületeket, drága hallgatók. Képzeljétek azt, hogy ott úszunk a színpadon a Dunán, és bejelenti Kál Csaba, hogy Emily Sandé lemondta, viszont DJ Bobo igen mondott. Megmutatjuk, melyik dalát adná elő. 9 óra után. Elő megnyitő ünnepséget adunk mi most itt. De hát ő ráért. Tehát szeptemberig ő ráért. Ő ráért, abszolút ráért. Illetve Kriszti 77 írja nekünk, hogy 3+2. A híd alatt, a Margit híd alatt, a Margit híd alatt, és mutat is Margit híd alatt, egyben országimás. Picit az is erdő, még bevágnak egy pillanatra ezért a Margit hidat is, hogy nem nincs olyan. Adj egy közelít a hídról, és inkább közelít a hídról. A híd alatt, a Margit híd alatt. Hogy van, híd alatt, híd alatt, Margit híd alatt? 150 ére vettem arra. Jó, ez nem a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt. A csipkét, valami volt. Csipkés kombiné. Apám, mennyit hallgattak. 200 alatt vettem konzum pakkokat. De jól jártál, mert kilőtt a konzum és az Optimus. Beszakadt a MOL, újra megy az OTP. Na jó. Hát ezért most DJ Bobo lesz. Figyelj, nekem a 3 plusz 2-t egyszerűen felvenök. Nem tudok 3 plusz 2-t adni, DJ Oti repertoajában nincs 3 plusz 2-t. Figyelj, már a világ most nem kíváncsi Bobóval rá, akkor ne olyat, adjunk, amire a világ is kíváncsi lehet, hagyjunk olyat, amire az emberek kíváncsiak. Úgyis rólunk szól, úgyis magunknak csináljuk, legyen 3 plusz 2. Na jó, drága hallgató, kérdés-válasz is rovatunk is már régen volt, úgyhogy jöhetnek nyugodtan 0-23-111-111 interaktív kérdés-válasz rovatunk, a pénteki utolsó 20 perc a tiétek, úgyhogy hajrá, jöhetnek a kérdések, inkább SMS-ben, mint Viberen. Jó, mi pedig jövünk vissza nem sokára. Jani kívánságára, gyerekek, Jani kívánságára. Hát akkor nézzük meg, hogy mi lenne annyi tűnőség. Hát én itt lenne most már. Ezért most te felelsz, 2 perc, na pontosan 9 óra. Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. No more pink, no more lies, no more trick, no children eyes. Na megvan? Hát ez most egy lehetséges alternatíva volt, hogy is Emily Sandy lemondta. Margit híd alatt DJ Bobo ugrál a mozgó színpadon. Szeptember közepén szabad a mester. Rá kell csörögni. Megnéztük. Rá kell csörögni, el fog jönni. Szeret minket. Nyári szünetem van. Bobo, ezért Family Sunday helyett felmerült az ő neve is. Tehát most megvan, láttad magad előtt? Family Sunday helyett felmerült. Felmerült az ő neve. Így van. Olcsóbb is lesz egy kicsit szerintem, és akkor a 2000 milliárd is, hogy mennyi vagy 200 milliárd. Nem tudom, most már azért én eléggé C kategóriás. Volt ő. 90-es években Bobo A kategória volt. A Eurodisco legnagyobb sztár. Hát egy óriási zenék volt. A vegasi sok még egy picit váratnak magukra, tehát hogy odáig nem igazán sikerült feltornáztatni a presztízsét, de Európában nagyon tud bőrgőt. Írja valaki, hogy hihetetlen, hogy Bobo is Federer országából származik, ahogy mondás adat, hogy fát vágnak, ott húlik a forgás. Tényleg mindenket nem svájciak. Igaz. Hát és milyen messze sodródtak egymástól, ugye? De hát azért. Nem rossz. Szerintem, hogyha ráér, akkor el kell hívni. Már pedig ráér, megnézted. El kell hívni, és szerintem el fog jönni. Ha ő nem, akkor nem marad más, csak Jolly Sandro featuring Marcos. Vagy a Despacito. Hát ők úgy is jönnek valamikor. Despacito. Vagy Despacito. Despacito. Direkt mondtam így, de a Despacito. Ja, hát nyilván van. Többen mondnak én. És háromszor előadnak a Despacito című dalt. Mekkora lenne? Elején közepén. Azt mondja, Emily Sunday fél órát állott. Semmi baj, megoldjuk. Biztos megoldjátok? Hát természetesen. Hát széles a repert. Fél órán keresztül. Nem hinnél senki, hogy négyszer leadnak. Meg az összes feldolgozást. Tehát leadnak az eredetit, utána jön a Polgár Peti féle, utána jön a Justin Timberlake special, utána gyakorlatilag hát, egy csomók lecsordogálnak az Árpád hídtől az Erzsébet hídig, addig négyszer, vagy ötször lemegy a Despacito, meghajtják magukat, kapnak egy hatalmas tapsot, és vége van. Ja, jó volt azért ez a kis Bobo, hát azért ez nosztalgikus élményeket ébresztett az emberben. Na, Gyorsan egy kis közlekedés, 32-es úton az M3-asról lejöve, 60 felé az első körforgalom erőt lesből, elbújva szabálytalanul mér a jar. Jar, de ezt percások küldték nekünk, valamint a magyaródi mexikai kereszteződésben már csak romok vannak, de elvileg elvitték az autókat, úgyhogy újra lehet haladni. Köszönjük az SMS-eket! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na nézzük akkor. Várj. Na. Lesz azért még ma tipp. Aha. Még ma tippet. Hát a Monfils bejött, de ugye nem nyert szettet ellene, tehát az végül sem sose elment. Engedd el. Jó, mi eddig volt. Jó. Az ennyi kérdés van, hogy számíthatnak erre a hallgatók, hogy 10 előtt még egy tipp halmaz jön. Jöjjön. Jó, lesz. Tovább. Okay. Vállalom. Feldobni vagy elszúrni akarod a hétvégéket? Mi a terv? Ha bátor vagy, tedd meg bali tenisz tippjét. Ha pénzt akarsz keresni, hagyd a fenébe az egészet, és tartsd a pénzt a pénztárcában. Ezt tudom ajánlani, kef csinálnak, aztán mindenki eldönti. Jó, na, szóval nézzük meg az elmúlt két napot. Jó. Hogy egy 6 meccset tippeltem, és 6 bejött. Annyi, hogy Edmund nem nyert szettet Monfils ellen, de tegnap is nyert az a három ember, akit mondtam, és tegnap előtt is nyert az a három ember. Előtte nem. Az első tippet nem jött be. Edmundos melléfogás vitte az összes nyeremény. Annyi, hogy az Edmundot megjátszottad, hogy elvisz egy szettet a Monfils ellen, az borította az egészet. Jó, de ilyen kis apró részletekkel nem értem, miért kell leragadni. Egy meccset töröltek, egy tipp nem jött be, a harmadikra pedig 1-0-8 volt az. Bocsánat, egyrészt hármas kötésben ajánlottam, kettő, hogy Ferrernek lelépett az ellenfele, hát attól Ferrer a győztes. Plusz nem azt mondta, hogy halálra fogod magad keresni, azt mondta, hogy ez a három ember nyert. Így van, Darcy Durcás lett és lelépett. Akkor na, mi bent tartjuk az összeget, amivel te lóksz nekem? Mindenféleképpen, hiszen te se adtad meg az én első nyereményemet. Most az összesítés szerint egy 10-essel én lógok játékpénz, de mára is keresünk egy jó mérkőzést, és akkor... Na, nézzétek, ma nincsen egyébként túlságosan sok meccs, ugye azért már szűkül a kör, úgyhogy hogy viszonylag kicsi a merítés. Na, nézzük meg! Jó, azt mondja, hogy Bedene Müller. Most nehogy nekem felolvasd az egészen, mert tökön szúrom magam. Nishikori Bautista. Johnson. Én már megtaláltam. Cilic. Paure. Paire Janovic. Na, Paire. Ő vele már nyertél egyszer. Paire Janovic. Andersen Grimm. Na jó, megnézem, hagyd nézzem át, adjatok egy kicsi időt, jó, hogy hagyd nézzek erre rá. Azt mondja, hogy augusztus elején lesz Despacito koncert a Parkban. Jön a csávó, állítólag. De melyik? Azt hagyján, ma vagy holnap lesz egy olyan buli, ahol egész este ezt a dalt nyomják. Az nem jön a csávó, az két csávó. Igen, mert ugye, plusz ugye még így van. Ketten vannak. Louis Foss és Daddy Senki. Louis Fossili és Daddy Senki. Ja, ők ketten vannak. Fontos részlet egyébként, ezt ne hallgass, de előlünk. Mindenképpen hozzátesz a lexikális tudásomhoz, mert nem tudtam. Tehát két embernek köszönhetjük. Ketten vannak. Tehát két emberre haragszik. Hát nem bír, egy valaki nem bírja el ezt az utálat áradatot, ami árad feléjük, akik nem szeretik ezt a dalat, ezt ketten kell, hogy elviseljék. És akkor hozzájuk társult be Justin Bieber. Így van. Hogy az erős csapat. Ott a menedzsment az erős nagyon. Ők tudták, hogy miből lehet pénzt csinálni, és ugye Justin Timberlake-et érdekli a legkevésbé ezen a világon, hogy utálják érte. Igen. Na, órák óta nézem a neten, kérdés-válaszról vagy gyorsan egy-kettő. Magyarországon hová tudnék ma menni, amit csendes és gyönyörű a kilátás? Túrázni szeretnék egyet, olyan szép idő van, léci segítsetek nekem, puszi, imádlak titeket, csendes, Adri. Csendes és... Szép a kilátás, szép Tyúkod. A így van. 12 vagy 11 darab kilátó van a tyúkodi kis községben. Igen. Esetleg az esti kocsmaza egy picit megzavarhat, de akkor a legtávolabbi kilátót választ. Hát mint egy gajatetőt mondhatunk, nem? Hát azt mondom, hogy hétvégén szerintem már az se csendes. Nem? Hát, tele turistával. Balatonszand és környéke nem javasolt a számodra ennyi. Nem, kevés is a kilátó arra felé. Így van. Micsoda, hát mész tovább. Hát, túrázni akar. Jó az, de alcsúti arborétum. Arra nagyon kevesen járnak, és nagyon szép. Mindenki megáll felcsúton. Nem, ha nagyon kevés emberrel akarsz szálkozni, akkor kis vasút fel. Egyébként csendes, nyugodt. Egyébként igen. Nem, mert egy csak jó... Csak fut bele abban napi 110-120 emberben. Egy jó gajatető egyébként, de szerintem bevállalható. Azt mondja, hogy Jani jössz Bécsbe a Gánszra, kérdezi tőled valaki. Nem, ezt inkább Balázstól kellene kérdezni. Én nem voltam soha nagy Gánsz fanatikus, én nem tennék meg akkor a távolságot értük, de... Neked van jegyed is. Igen, de nem tudom, melyik nap van a koncert, és nagyon izgulok, hogy... És egyrészt nagyon régen vettem már a jegyeket, de remélem, hogy megvan. Kettő, remélem, hogy még akkor van ez a bécsi Gánsz koncert. Mert abban azt mondom, hogy akkor ezek szerint még nem futott le. Az jó. És tökre elfelejtettem, és most megírta, hogy hallgató, hogy lesz. Megyek, hát ha megvannak a jegyek, akkor megyek. de ezt a feleségemnek adtam egy kb. Fél évvel ezelőtt, amikor megrendeltem egyeket. Aha. És ő nagyon jó abban, hogy maga elő is úgy dugjon el valamit, hogy arra ne emlékezzen. Igazi ajándék, igazi meglepő. Mi? Ha megtaláljátok egy év múlva. Igen, neki kéne, hogy valaki törjön be hozzánk, forgassa fel a lakást, vigyen bármit, a gázjegyeket megtalálja, az hagyja ott, mert akkor legalább meg lesz. Elvileg megyünk. Hülyeség? Nem, miért lenne az? Hát, hogy Bécsbe, koncert. Messze van, félsz? Hát tudod. Milyen robbantás? Vigyek gyereket, ne vigyek gyereket? Hát, ne. Három jegyünk van. Nem vinnétek? Most őszintén lenne egy nagy koncert valahol, Bécs. Figyelj, nem vinnétek el? Nem, én nem vinném a gyereket, én egy munkatársamat vinném el. Ja, értem. Becsatolnak a gyerekülésbe. Kapsz egy cumit a szádba, egy kis tápszert, és nagyon jól el leszel, Bécsi. Ingyen jöhet a gánsz. Az a baj, hogy odaadnám neked, de már beletigérve neki, tudod? Ő erre egy számít, mert nagyon szereti. És ezt úgy már így mondogattam. Mondja neki, hogy Jani sokat sírt ma reggel is. Átölelte a térdedet. 8 éves, hát azt mondom neki, hogy elmaradt. Persze. Hát most nem tudom, jó, hát ez egy kegyes hazugság. Tök korrekt. Apa lesz gancunckert? Nem. Miért? Mert feloszlottak. Most olvasson utána. Még nem tud. Tényleg. Figyelj, meg oda neki lehet, mit tudom, majd elviszed helyette fagyizni. Jó. És akkor eljössz? De ha ennyire is faj sincs. Igen, de ha most még szemtelenkedsz apáddal, akkor aztán nem lesz semmi. Na, marsz a szobádban. Nem, ő ezt nagyon várja, tehát sajnos nem tudom ezt most becserélni. Akkor ne vidd a Vikit. Megígértem neki. Tessék? A Viki helyett vidd a Janit. Hát ha ledilleled a Vikivel. Biztos nem szereti annyira a gánzt. Elviszitek ketten a Bennit. Janival, na? Megfogjuk egymás kezét. Igen. Én többet fogom mosolyogni, ezt megígérem. De rohadék vagy. Na. Én egyébként ebben az évben csak egyetlen koncertet várok, ez novemberben lesz, remélem nem tudok elmenni egy másik elfoglaltságom miatt, de ettől függetlenül egy jó Testament Annihilator Death Angel a Barlonegrában, novemberben. Tudod. Hát a Bécs mellett van egy All You Can Eat, All You Can Fuck nevezetű hely. Szívesen lerakok. Igen? Igen, Bécs mellett van. A gondolat kerülhet egyet arra. Fölvesznek a gázgatját, után a gyerek előtt nem dumálsz a kocsiba. Benél úgy átsülésre. Beültetnek az agyon sülésre, de csak akkor mesélsz, ha elaludt a gyerek, jó? Létező hely, amiről beszélek egyébként. Tényleg? Igen. Hát fönn van a neten, meg is írták, persze. A négy keresre. Már így? Mit csinálnál ott? Ennél egy évvel a rizottot? Tehát, most ennek úgy erősz, mint a ma délután indulhatnál. Nem, jól hangzik. Jól hangzik. A második része lehet, hogy földobta. De hogy nekem szólna ez a szolgáltatás, vagy én szolgáltatnék? Már az sem minden. Hát azt nem mondtam, hogy igazából téged szolgálnának föl egy rohadt nagy mandarinnal a szádban, egy ezüstálcán. Ezzel keresné meg a jegyek árát. Nézzétek a kicsi mielek, és új vagy itt? Új vagy itt, kicsi? Nagyon mosolyogsz. Igazítsátok meg a szájprecket, mindjárt kiköp. Atya úristen. Na, azt mondja, hogy nézzük meg a kérdéseket. Hétfőn van a koncertbacsikám, köszönöm szépen, drágák vagytok, akkor ezek szerint még nem tudtunk róla lemaradni. Aztán azt nézem, hogy igen, itt mindenféle búszó ebbével való kialtás jön. Drágák vagytok, de Jani, mi volt az utolsó hús, amit ettél, hogy erre emlékszel, lekérdezi egy hallgató tőlünk. Hú, de... Van neked ez utolsó? Tudtad, hogy az utolsó? Ez nagyon jó kérdés. Készültél rá, hogy azt mondtad, hogy jövő hét hétfőtől vega lesz? Nem, nálunk ez nagyon hirtelen jött. Tehát, hogy gyakorlatilag azt történt, hogy akkor holnaptól nem eszünk húst. Jó. Mi elfogyott a pénzetek? Akkor elmondom, nekem a kedvencem, tehát amit én nagyon-nagyon szerettem, a kedvenc húsom az a pulyka volt. Az a pulyka comb volt, jól megspékelve fokhagymával és szalonnával. Én ezt imádtam. De nagyon szerettem egyébként a csülköt is. Te fura ez a te szántból. Annyira megszoktam már, hogy vega vagy. Figyeljetek, ezek zseniális kaják voltak, én mindegyiket imádtam. A pulyka húst, tényleg? Hát igen. Megértem, hogy vega lett. Pulykát, de felé, tehát hogy de az azért, pulyka az a pulyka az úgy volt elkészítve, hogy azért az világban, megmondom, így van, füstölt szalonnával, fokhagymával megspékelve. Rengeteg ilyet csináltam, és a disznóságokat is imádtam, tehát kivétel nélkül mindegyiket, de például, amit nagyon sokan nem szeretnek, a máj. A máj. Vagy egy jó borsos tokány. Nem mindig mondtad, hogy máj, tehát az enyém máj. Máj! De vagyok. Máj, milyen jól beszél angolul, nem csak szereti a májat. Ez a kis János, milyen ügyes, fogy meg te, hogy angolul. Máj. Mi a máj? Máj. Fejezd már, máj. Na jó. Nagyon fáradtak vagyok. Szerintem valamilyen szárnyas volt. valamilyen szárnyas. Figyeljetek, én ezerszer elmondtam már, hogy engem nem a húsnak az íze zavart. Én imádom. Imádtam. Imádtam, és mind a mai napig tök fura, hogy fel is tudom idézni. Tehát egy lassan 17 éve nem ettem semmilyen jó? Oké, értem. Rosszul nem érdekel. Jani, szoktál még PlayStation-en konzolon játszani a lányoddal? Szerintetek mennyire kell egy szülőnek ismerni a PC és konzolos játékokat, az e-sportot és a game világot, a gamer világot, Bali kérdezi. Szerintem érdemes ismerni mindenképpen, már csak azért is, hogy a gyerek elkerülje azokat a játékokat, amik hát ennyi szóval korhatárosak, és a gyerekek azért nem mindig hajlandók ezt figyelembe venni. Egyébként meg egy nagyjából ismerem. Most egy JoJo's Adventures játékkal tolja a gyerek otthon, kedvenc animéje, és akkor rendeltünk belőle neki egy kis játékot is. Úgyhogy most gyakorlatilag egy ilyen új felvirágzás van ezzel a téren nálunk, mert a gyerek is rákattant. Audi 1.6-os motor alapjárat ingadozó kigyorsításkor rángat, légtömegmérőt cseréltem, vízhőfok jeladót is gyújtásán, mert szerintetek mi a baja? Add el. Szerintem megtámadta a kuplungpenész. Minden jó volt a kuplungpenész. Szerintem ez csak is, hogy a tünetek alapján a nagyon gyilkos kuplungpenész lehet, mindenképpen szakorvost javasolnék. Azt mondja, hogy egész héten ezt a rovatot vártam. A kérdésem az lenne, Janius, hogy te vagy az apja a hekkes Rozinak? Ez a tegegged? A hekkes Rozinak? De hogy is? Dehogy. Ez a hekkes Rozi, ez a báránynak, hogy egy kilója? Igen, csak azért, mert valaki ilyen kicsit ilyen népies vagy elő magát, nem. Nem. Nem te voltál. Nem, az én gégemben nevetnél. Nem rossz, csak így most már sokszor egy picit, de most már mindjárt vége. Bali, hányason vagy, Nadine kérdezi, egy hallgató, 6-oson vagyok most már évek óta, és mennem kéne tovább, de nem tudné. Jani, mennél a Ninja Warriorba? Mennék. De nem fogsz. Én ezt nagyon sajnálom. De nem fogsz. Én azt nagyon, ott van. Így van, nagyon sajnálom egyébként, rögtön a műsor temetőbe került, és én nagyon szeretem azt a műsort, tehát a nemzetközi változatát, az eredeti japánt is imádtam, és nagyon szeretem. Én biztos, hogy egyébként nézni fogom. De mennél úgy is, mint versenyző? Mennék. Biztos, hogy elindul. Mennék. Ez az jó mulat, csak hát komoly fordni kell hozzá. Kíváncsiak, hogy csinálják meg. Igen. Én a Majka meg a Tilla vezető. Van esély, hogy jó legyen. Egyébként igen. Igen, mert ők jó műsorvezetők. Abszolút. Reméljük, hogy ilyen értelemben sikeres lesz a műsor. Én mondom, nagyon-nagyon szeretem. Az egy nagyon komoly sportteljesítmény, az már nem bóckodás. Igen. Jól van. Most picit elbeszéltük az időt, ne haragudjatok, kicsit indiszponáltak vagyunk, nem tudunk mindenre válaszolni. Jövünk vissza nem sokára. 9:30 van, jön a hármasugrás, a tenisztippek, és aztán a nap legjobb pillanatai mindjárt. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Nagyon untam, vagy nagyon vártam, hogy elinduljon ez a megszólás, annyira untam ezt a beszélgetést. Kovászos uborka rejtelmeivel fárasztanak itt ketten. 3-4 óra, hogy vágjam be a kenyeret. Elképesztően finom. Pirított kenyeret tegyek a kovászos uborka tetére, majd ha csinál a kovászos uborkát, ugye? Tehát a felvetés is mennyire rá jó, is. Jó, de fokhagymát ne tegye bele, mert ez gyógyszerű, Peti szerint. Jani és Anna két oldalról nekem magyarázzák, hogy hogyan kell csinálni a kovászos uborkát. Életedben nem csináltál, és nem is fog. Tényleg nincs az arcomon, hogy egyáltalán nem érdekel? Nem olvastátok ezt a játékot? Nem vagytok nagy pókerjátékosok. 10 perce mondják, hogy kell csinálni a kovászos uborkát. Azt a nézést, gyerekek, szóval annyira megsemmisítő volt, hogy már én szégyeltem. Mind a kettőknek ez ilyen gyerekkori élmény. Anna most csinálja, Janinak ugye gondolom, hogy csináltátok, vagy gyerekkorodban csinálták, és ez én osztályikus, én meg itt középen hallgatom, hogy milyen pirított kenyeret tegyek a kovászos uborkára. Ez reális, hogy megyek a piacra, kovjúbér. Ez általában úgy szokott lenni, hogy ha valaki beszél valamiről körötte, és abban a pillanatban, hogy nem értekli. Hétfőn én nem csodálkoznék rajta, hogyha úgy jönne. Olyan kovászos uborkát csinált, és mert nem tudom, nem fogsz emlékezni, ez a zsenialitás. Ez a zsenialitás, hogy úgy tört tűnik, mint a nem figyelnék, meg nem érdekelne, de közben olyan vagyok, mint egy szűz, tiszta Winchester, egy szívom, csak úgy szívom az információt. A szakmai berkekben a neves pontja Bob. Csak hogy szívja magába, tud, és nem tudod, hogy honnan jön. Tehát nem tudod, hogy honnan merítettél. Hétfőn bejössz, és elmeséled, így fogsz, így állsz, és azt mondod neki, Jani, mindegy. Olyan kovászos uborkát csináltam, hogy így állok, és azt mondom, hogy Jézus Mária. De fontos információ, hogy szerint a Kovjúbi az nem úgy terem, tehát az készül. Jó, én mind nap gazdagabb vagyok ettől a műsortól. De csinálhatnánk itt is egyébként. Hova teszik? Nem, ő a terasz? Nem lenne annyira kompatibilis ezzel a fajta trendiséggel, itt az érintőképen nyilván meg azért. Kit sorakoznák a kis kovászos uborkák, 5 literes üvegekbe, a tetején kis a porcelántányérrel, és egy téglával, egy fél téglával megnehezítve, hogy nehogy véletlenül lefújja a szél a tetejéről. Fly nehezen értelmezni ebben a hipermodern stúdióban, hogy ott melegednek a kovi ubjaink. Itt van a hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Végre egy nő! Nagyon régen volt női játékosunk, eltűntek a csajok. Anett, honnan hívtál minket? 60-ból. Miért vagy ilyen lelkes és jókedvű? A nehéz napod van? Hát nagyon izgulok. Ne izgulj, semmikor nincs, eleve van garantált ajándékunk, tehát mindenképpen nyerni fogsz, úgyhogy a többi az már csak habatortán. Neki menjünk? Na figyelj, itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy mi a címe Luis Fonsi és Daddy Yankee világhírű slágerének? Hát ez nagyon könnyű. De friss vagy, de jó vagy, te kérdésíró. Nincs de olyan. Azaz! Despacito! Így van. A múlt héten már le is esett nekünk is, hogy ez fél éve ez a sláger. A világon és az országban. Menjünk tovább! Próbáljuk meg. Rádió 1-es sípért, így szól a második kérdés. Melyik országban zajlik jelenleg tenisz Grand Slam torna? Ne üsd a gépet, hát annyira könnyű, nem is kell gondolkoznod, csak úgy... Egész héten erről beszéltünk. Sajnos leütöttük, igen. Hát Angliát, Wimbledon, persze, hát most minden erről szól. Itt nálunk is, meg hát a tévében is. Wimbledon! Egy kicsit később. Igen, igen. Egy kicsit később. Legközelebb több szerencsénk lesz, jó? Remélem. Hallgass meg, viszont van egy plusz szándékod. Várjál, ezt megmutatom neked, figyelj. Gratulálunk! A nyereményed egy 10.000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Na? Szuper, köszönöm szépen. Küldjük. Jó, puszi Anita, puszi Anett, puszi, hello, ciao. Azt mondtuk, igen, a KFC-sek nagyon drágák voltak, nekünk is küldtek reggelit, nagyon helyesek voltak. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Fölhívtuk Tálas Pétert, a Közszolgálati Egyetem Védelmi Kutatóközpontjának vezetőjével beszélgetünk. Az észak-koreai helyzetről, mit csinál Kim Jong-un, miért robbangat, miért tesztel rakétákat. Nagyon sok mindent megtudtunk. Egyébként jó kis beszélgetés volt, és egy 71 éves nőt vett feleségül egy 16 éves indonéz fiú. Innen indult a hír, de igazából nem ez van a best of-ban, hanem az, hogy nekünk volt-e már olyan kalandunk, hogy akár egy osztálytársunk idősebb anyukájába voltunk szerelmesek, kiderült, hogy Jánosnak volt, mi pedig megpróbáltuk hát elképzelni a helyzetet, hogy hogy zajlott, amikor János elment ez az asszonykához, mert hogy a fia ennek az asszonykának a János barátja volt. Jöjjenek már is az élmények. Good morning! Yeah! Reggeli show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na? Jöhetnek a tippek. A gyerekek, nézzük. Na, jegyzeteljetek. Vagy inkább ne. Aj, ez mi van ma? Hányadika van ma? Ma hát hetedike. Igen, hetedike. Hát figyelj. Legyen egy csícs. Csílícs. Müller. Igen. Csillich. Müller. Anderson. Jó, hát most, most a Nadalt meg a Murray-t nyilván nem mondtam. Jó, az 1-0-1-es szorzókat. Jó. Jó, tehát Csillich, Müller, Anderson. Jó, de ez is ilyen Anderson. Jó, ez ilyen nagyon nagy, tehát ez azért ebben már nem vagyok annyira biztos. Egymás közt mondja. Mondom amit. Neked, kérlek szépen, én kinyíztem. Várja, ez a és hogy ők nyernek? Ez egy, azt döntjétek el, fontos információ. Legyen ez a találós kérdés része? Azt már nektek kell eldönteni, hogy ezt mire mondtam. Aki az egyetlen olyan mérkőzés, ami viszonylag közeli occokat ad egymáshoz a két játékos, az a Paire Janovic. Mondjál valakit. A múltkor Pairével te nyertél, kéred? Most is? Kérem Pairét. Akkor Janovic. Janovicot ad be nekem. Paire Janovic. Paire Janovic. Jó, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. És aztán elbúcsúzunk, Feri még elmondja a receptet, aztán... Vega barát vagyok ma. Komolyan? Annyira szégyellem. Mit történt, meghalt a hentesed? Nem, hát azért én oda tettem egy kis bárányokat is, de azt nem. Ja, na azért nyugtass meg. Aha, így van. De nyugtass meg őket, a bárányok semmi baja. Nézd meg. Igen. Távol keleti. Joghurtos padlizsán, amit nem a döröknél lehet kapni. Vagy sült paprika. Meg van egy ilyen tabuli. Jó, három köret. Mindenki grillezni, mindenki tud. Trambulin. Trambulin. Nem, egy tabula. Ez új tabula. Az új Samsung tabula. Egy gyerekek is könnyebb ugrálni. Hihetetlen, ez az új Samsung tabula. Jó, oké, nem vette fel a naphallgatója, hát nagyon, nagyon sajnáljuk, akkor kicsit mindegy is, hogy mit írt. Szóval akkor ez egy ilyen kis grillezős. Grillezős, mert ugye mindenki tud két-három féle köretet, és akkor azt gondoltam, hogy van egy csomó olyan kedvenc, amit ismersz, például aki evett már töröknél gidoszt, és akkor vett mellé ilyen padlizsán salátát, joghurtosat, marha jó ízű, nagyon szereti, de mindenki azt gondolja, hogy ez milyen bonyolult dolog, pedig nem az. És akkor ebből csináltam hármat, és azt olvashatjátok most a Facebookon. Nagyon jó, fent van a Facebook oldalon. És jövő héten pedig kovászos uborka recept lesz. Ezt végig hallgattam, 3-4-9 óta ezt hallgattam, úgyhogy megyek, megölöm ma. Valamit, ami mellé kovászos uborkát lehet enni. Hát az kovászos uborkát minden mellé, lesz, de akkor legyen egy olyan, és plusz a kovászos uborkát oda teszik. Ne eperkrémlevest hozzá. Jó. Jó. Sütit megsütötted? Elkértem csak a receptet, de nem álltam neki. Tegnap ír, hogy hol a mi a süti recept. Belustultam. Na, de a bögretészetet, a múltkor megcsináltam, az nagyon finom lett, a joghurtosat, csak elhagytam a receptet, de nem volt neki kedvem. Neki állni kedvem. Oké, elmentünk étvégezni, vigyázzatok magatokra, jó, tessék sokat lenni a szabadban. Balatonra ésszel mindenki, rengeteg rendezvény van, áttették az átúszást vasárnapra, úgy volt, hogy szombat. Tényleg, szegények. Ott a Sand, és hát az Alfa találkozó. Tréleresek éjjel-nappali számot bekapcsolva. Alfa találkozó. Európa legnagyobb autós találkozója. Éljenek az autószerelők, akik ott fognak kovályogni a zánkai tábor mellett, mint a kesejük, hogy lecsapjanak a sérült alfásokra. És az úszóvévével kapcsolva van egy nagyon friss információnk. Hétfőn ki fog derülni, hogy ki lesz Emily Sunday helyett az egyik nagy fellépő, mert hogy nagyon-nagyon sokan lesznek, hiszen ez egy multikulturális nagy nekik. Hát ezt erről beszéltünk, nem egy egyszerű helyzet, ha lemondja egy világszár, de megoldja. Hajrá, drukkolunk, hogy minden jó legyen. 3 perc van 10 óra, puszi mindenkinek, szevasztok, jó hétvégét, ciao ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.